Dijsselbloem. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 10 april, tweede paasdag. In het oosten van het land genoten weer veel mensen van de paasvuren. Wat is het effect op de luchtkwaliteit? En in Marseille zijn twee lichamen gevonden onder het puin van het gebouw dat gisternacht instortte. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Het pand in het centrum van de Zuid-Franse stad Marseille werd verwoest door een hevige explosie. Waardoor die werd veroorzaakt, is nog altijd onduidelijk. 5 mensen die in de buurt van het gebouw wonen zijn gewond geraakt. Zo'n 200 mensen werden geëvacueerd, omdat omliggende panden mogelijk ook kunnen instorten. De autoriteiten melden eerder dat er nog 8 mensen werden vermist. Inmiddels zijn er dus 2 lichamen gevonden. Amerika breidt het onderzoek naar het lekken van geheime documenten verder uit. Onderzocht wordt onder meer waar het lek vandaan komt en wat de gevolgen zijn voor de VS. Afgelopen week bleek dat op internet geheime stukken circuleren van het Amerikaanse leger en de inlichtingendiensten. In een van de documenten staat dat Oekraïne binnenkort geen munitie meer heeft voor het luchtverdedigingssysteem. De Verenigde Staten sluiten niet uit dat het lek uit pro-Russische hoek komt. Sommige stukken kunnen zijn gemanipuleerd om zo desinformatie te verspreiden. In Almere is iemand gewond geraakt toen een deur van een woning werd beschoten. Een buurtbewoner die meerdere schoten hoorde belde de politie. Die heeft 1 verdachte aangehouden. Over de toedracht is nog niets bekend. Het slachtoffer raakte licht gewond en was volgens de politie goed aanspreekbaar. In Oekraïne zijn op eerste paasdag zeker 7 burgers om het leven gekomen door Russische beschietingen, melden de autoriteiten. Zowel in Rusland als in Oekraïne werd Pasen gevierd, maar de oorlog ging door. De 2 oostelijke provincies, Kharkiv en Zaporizhia, werden door Rusland bestookt met raketten en artillerievuur. In Kharkiv vielen volgens de autoriteiten 2 burgerdoden. In de stad Zaporizhia werden afgelopen nacht een man en een kind gedood door artillerie. In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn afgelopen dag duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering. Die staat onder leiding van een partij die door de betogers wordt gezien als een verlengstuk van Rusland. De betoging was georganiseerd door de pro-westerse partij, die is opgericht door de gevangen genomen oud-president Saakashvili. Demonstranten droegen onder meer vlaggen mee van de Europese Unie, Oekraïne en van Georgië zelf. De regering van het land wordt ervan beschuldigd tegenstanders op te sluiten, onafhankelijke media te dwarsbomen en stiekem samen te werken met het Kremlin. Het weer, tweede paasdag, begint droog. In het oosten breekt de zon af en toe door. Maar in de loop van de middag valt op steeds meer plaatsen regen. En het wordt vandaag zo'n 15 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Traditiegetrouw zijn gisteravond in het oosten en noorden van het land paasvuren aangestoken. Eerdere jaren leidden die vuren tot verslechtering van de luchtkwaliteit. Hoe zit dat nu? Joost Wesseling is expert luchtkwaliteit bij het RIVM. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ziet u in de metingen? We zien in de metingen dat met name de noordoostelijke provincies, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, daar zijn de fijnstofconcentraties een stuk hoger geworden. We zagen gisteravond zo'n beetje beginnen. En in de loop van de nacht zijn ze nog steeds vrij hoog. Dan moet u denken aan tot 100 microgram aan toe. En dat is zo'n 7-8 keer wat het eigenlijk gemiddeld over een jaar is. Dus ja, best hoog. En hoe is dat in vergelijking met andere jaren van de paasvuren? Paasweekend is natuurlijk nog niet helemaal voorbij. Dus je gaat 2 golfjes langskomen. Eentje eerste en eentje tweede paasdag. Maar het is ietsje minder dan niveaus die we bijvoorbeeld een paar jaar geleden zagen. Toen kwam er ook heel veel uit Duitsland. Toen zagen we een golf van wel 130 microgram. Maar toen is het toch nog weer een derde meer dan nu zagen we over het hele land trekken. En nu is het gelukkig beperkt tot de noordoostelijke provincies. En ook net iets minder hoge concentraties. Ja, dat ligt natuurlijk heel erg aan hoe de wind staat. Ja, klopt. De wind staat nu iets gunstiger. Het is een beetje zuidoostelijke wind. Dus het blijft een beetje in die oostelijke hoek. Het waait niet over het hele land. Ik geloof dat de wind ook ongeveer uit deze richting blijft. En zelfs nog meer naar het westen gaat. Dus dan zullen de concentraties wel wat dalen. Maar goed, dan hebben ze er ergens anders misschien last van. Of waait het wel zo hard genoeg dat het verdund wordt, zou ik maar zeggen? Nee, het blijft vrij zachtjes waaien. Windkracht 2, 3 zie ik voorspeld worden. Dus dat betekent inderdaad, u zegt het goed, dan heeft iemand anders er last van. Wat zijn de gevolgen van mensen die er last voor hebben? Het hangt er heel erg vanaf. Mensen die überhaupt al last hebben van hun luchtwegen, zullen daar meer last van krijgen. In het algemeen zo'n kortdurende belasting van fijnstof. We weten niet helemaal precies wat dat doet. Het gebeurt ook niet zo heel vaak. Maar we weten wel dat het in ieder geval niet goed is voor de gezondheid. Fijnstof in dit soort niveaus, ook al is het maar even, kan niet goed zijn. Maar hoe het precies uitpakt hangt er dus heel erg vanaf hoe gevoelig mensen al zijn. Of ze last al hebben, hebben ze al COPD of astma. En dan zullen ze dus veel meer last hebben. Ja. Om te weten wat de concentraties zijn, heeft u natuurlijk allerlei meetinstrumenten. Maar er zijn ook mensen die meehelpen met het meten van fijnstof in de lucht. Piet Zijlstra bijvoorbeeld, hij heeft een meetstation bij zijn huis in Tolbert in Groningen. En verslaggever Josephine Trehier ging bij hem langs. Ja. Hij hangt buiten, hè? Ja. Hij hangt hier aan de garage. Grijs kastje boven de garagedeur. Ja. Nou, wat je ziet, daar zie je een buisje. Ja. Daar wordt de fijnstof mee gemeten. Dus die trekt zeg maar het fijnstof naar binnen. Dat is een PM2,5 in dit geval en een PM10. Mm-hmm. PM staat voor particulate matter. En daar links zie je nog een sensor en die meet vocht en temperatuur. Oké. Nou, en daar binnenin zit een chip eigenlijk. En die is voorgeprogrammeerd. En nou, die is aangesloten via verschillende methodieken op die sensoren. Ja. En hoe lang heeft u deze al? Deze die hangt hier ongeveer, ik denk nu 2,5 jaar. En waarom wilde u hem? Omdat ik zelf nogal een meetfreak ben. En, Want u bent docent, hè? Onder ja, andere? Onder andere. Dus klimaatadaptatie doen wij, circulair bouwen onder andere. En ik vind het heel belangrijk dat jonge lui ook innovaties meekrijgen. En ook zorgen voor onze planeet, ook na ons. En waar ziet u dan de metingen op? Dat zie ik op mijn mobiel of op de laptop. Okay. Ik kan je dat even laten zien. Ja. Temperatuur is hier nu 14,3. Mm-hmm. Luchtvochtigheid zakt iets, 85,4. En we zien hier de waarde van zowel de 2,5 als de 10. En die zijn op dit moment redelijk. Ze zijn wat gezakt. We hebben gisteravond gezien dat in Duitsland de vuren zeg maar zo rond 19:30 ontstaan. Maar dat deden ze het gisteren al, hè? Ja. En dus ik zag hier zo rond middernacht zeg maar dat er een flinke stijging was ook van de fijnstof die we hier zien. Dus je ziet wel dat die met oostelijke wind in dat geval ook die fijnstof hier gemeten wordt. Ja, want ik zie hier waarde 15,7 en 17,6. Dat is laag? Dat is nou redelijk op niveau. Het is bijna 20:30. Paasvuur gaat bijna beginnen hier in de buurt. Hè. Er zijn er een paar. U heeft er eentje uitgekozen waar we naartoe gaan. Ja. Want u gaat nu met mij mee, maar normaal zou u niet gaan naar dit paasvuur. Nee. Nee. Niet zo'n behoefte meer aan. Ik heb in mijn brandweerverleden een heleboel van dit soort vuren gezien. Ja, bent u ook nog geweest? Ook nog geweest. En nou ja, goed, dan gaat het om bewaken van de veiligheid. Maar het hoeft van mij nu niet meer zo. Nee. En mee om toch wel die uitstoot. Nou, klein stukje gereden. Komen we hier bij een paar boerderijen. Maar in de verte zie ik al een heel groot vuur, hè? Ja, we zien ook best wel heel veel mensen fietsen en lopen die kant op. Dus ja, het is echt een Happening. Betreden op eigen risico staat er. Okay. Er zijn 100 mensen of zo hier. Er staat een open vrachtwagen waar mensen drankjes kunnen halen. Zo, die vlammen. Ja, dan praat je wel over een aantal meters. Echt, hè? 5, 6, 7 meter? Ja, dat is het wel. Ik denk eigenlijk wel 10. De vrouw staat hier ook. Lekker met een wijntje. Ja, het is toch wel een traditie om dit elk jaar te doen. En fijn dat het toegezegd is door de gemeente. Want het wordt steeds lastiger. Ja, om vergunning te krijgen wel, ja. Ja. Vanwege stikstof, dat soort dingen. Ja. Ja. Nou, kijk, weet je wat het is? Als we het nu niet hier op de bult hadden gedaan, ja, uiteindelijk was het dan wel in een open haard geweest of zo. Weet je? Dus het is niet heel anders. Het wordt nu gewoon opgefikt. We gaan even één avond even een beetje drinken en naar het vuur kijken. Ja, dat. Ah ja, op zich, nu jij dat zegt, heb ik nog niet over naam. Is natuurlijk wel zo. Als je het in de open haard stopt, of je doet het hier, in feite gaat het allemaal de schoorsteen uit. Ja, dus, ja. We lopen even weer naar de zijkant weer om even op de telefoon te kijken natuurlijk, naar de uitstoot. Maar eerst begrijp ik ook wel wat die mensen bedoelen. Het is één avond per jaar. Inderdaad, zo als je nou het toch in open haarden doet, of je doet het hier in één keer, dat is gewoon een dingetje. En je ziet, het doet ook wat voor de samenleving in die zin. Hè? In zo'n dorpsleven, dit is gewoon een plus voor zo'n dorp. Ja. Dus dat. Nou, wat doet het met de lucht? Ja, ik zie hem inderdaad behoorlijk stijgen. Ja? Ik ga nu van 25 naar 40 al. En dus dat zet ook nog door. Nou ja, en we krijgen Duitsland nog. Hè. Vanavond zijn in Duitsland ook weer een heleboel vuren opgestart. Met de zuidoostelijke wind, dat zien we dus ook nu. Ja, verwacht ik daar nog veel meer van vanavond. Maar dat gaat dus zo snel. Ja, nou, je ziet het. Mensen zijn ook allemaal blij. Nou ja, mag dat ook een keer dan, dat die ene keer per jaar. Ja. Piet Zijlstra bij een paasvuur in de omgeving van Tolbert. Joost Wesseling van het RIVM. Ja, die burgermetingen, zoals die van Piet Zijlstra, die komen dus bij u binnen. Wat kunt u er vervolgens mee? Wat wij doen, er zijn trouwens best wel veel van die metingen. Er zijn zo'n 2500 burgermetingen die continu data rapporteren. Wij maken daar op een website een overzicht van, zodat je al die metingen bij elkaar ziet. En als je heel veel van die metingen hebt en één zo'n sensor, de kwaliteit is natuurlijk niet vergelijkbaar met een officieel apparaat. Maar als je al die sensoren nu allemaal in één plaatje ziet, en het is samenmeten.rivm.nl, dan zie je wel heel duidelijk patronen. En dan zie je dus nu ook bijvoorbeeld heel mooi het patroon dat die noordoostelijke provincies, dat die rood zijn geworden. Je ziet ook dat het een beetje uit het oosten lijkt te komen met de wind. Dus al die sensoren geven een veel gedetailleerder beeld van de luchtkwaliteit dan wanneer je alleen naar onze eigen metingen kijkt. Die zijn wel de basis van alles, maar daar hebben we maar zo'n stuk of 60 van voor fijnstof. Dus ja, als je dan een paar duizend sensoren hebt, dan geven die een mooie aanvulling. En die worden dan ook geëikt met behulp van onze officiële metingen. Dus het is een heel mooi samenspel tussen de officiële metingen en dan aanvullende informatie van die sensoren. Ja. Zo'n paasvuur, hè, maakt het eigenlijk nog uit hoe dat wordt opgebouwd en aangestoken? Oftewel, kun je dat milieuvriendelijker doen, de een dan de ander? Nou, wat je in ieder geval kunt doen is zorgen dat het geen hout is wat bijvoorbeeld al een keer verontreinigd is geweest. Geen hout dat gebeitst is geweest of geschilderd is geweest. Wat ik begrijp is dat vrij veel van die stapels is, vooral snoeihout. Dus daar zitten weinig chemische verontreinigingen in. Hoe minder verf en andere resten erin zitten, hoe beter. Voor de rest zal het ook afhangen van als het hout heel nat is, dan brandt het minder goed, dan is de temperatuur lager. Dus dan zal de verontreiniging ook iets groter zijn. Dus dan zijn eigenlijk best wel veel factoren af. Maar het belangrijkste is om gewoon goed schoon hout te gebruiken. Dank u wel, Joost Wesseling, expert luchtkwaliteit bij het RIVM. NPO Radio 1. 12 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Dijkstra en Evenblij die waren neergestreken in Amstelveen onder de rook van Schiphol. En dus ging het daar ook over. Onder meer dat de rechter heeft bepaald dat een krimp van Schiphol voorlopig van de baan is. Feiko van der Bam woont recht onder een aanvliegroute. Hij ontvlucht regelmatig zijn huis. Nou, we hebben nog een tuinhuis bijvoorbeeld, ook hier in Amstelveen. Ja, maar daar hoort het vliegtuig ook. Ja, maar die zijn iets minder erg dan wat je thuis ervaart. Dus in plaats van 80 decibel heb je 60 decibel. Heb je zo'n goed geïsoleerd tuinhuis? Nee, maar dat tuinhuis ligt niet op de aanvliegroute of uitvliegroute. En dat is het verschil met ons huis. Matt Poelman zat ook aan tafel. Hij zit namens de omwonenden in het overlegorgaan met Schiphol. En hij noemt alle andere oplossingen naast het verminderen van het aantal vluchten labmiddelen. Op een gegeven moment kun je zeggen, ja, ik ga huizen isoleren. Ja. Want dan maken ze geen lawaai, maar dat is niet waar. Die vliegtuigen maken lawaai. Ook die stillere, zogenaamd stillere vliegtuigen. Ja. Ja, daar komen meer vliegtuigen voor in de plaats. En wat is veel erger, dat is een hele serie vliegtuigen achter elkaar, als het ware een trein in de lucht. Maar is dat zo? Komen er per se meer voor in de plaats? Ja, dat is dus ook het verdienmodel van de luchtvaartsector. Dat ze, als ze minder hinder veroorzaken, dan mogen ze meer vliegen. Deskundigen waarschuwen al langer dat de vogelgriep een gevaar kan worden voor de volksgezondheid. Inmiddels zijn bijna 6 miljoen kippen geruimd en steeds meer zoogdieren raken besmet met het virus. En dan hebben we het alleen maar over Nederland. Pluimveehouder Alrik Visser vertelde in Pointer hoe snel het virus zich een half jaar geleden in zijn bedrijf verspreidde. Mijn vader en ik zeiden tegen elkaar van, we gaan vanmorgen voor de ruiming nog even de stal in om even, ja, voor het idee afscheid te nemen. Maar dan zie je wel, gaat het al om honderden. Die liggen dan allemaal dan liggen ze echt bij bosjes al dood. En dan denk je ook van... Zo hard. Ja. Dus als jij ook wacht, dat merk je dan ook, dat geeft ook een heel dubbel gevoel. Je moet ze wel ruimen om dierenleed te voorkomen eigenlijk. En omdat het zo hard gaat, als je dat laat gaan, dan heb je misschien wel alle kippen dood liggen in een paar dagen. Ook veel wilde vogels raken besmet met die vogelgriep. Marienbioloog Mardik Leopold vindt dat erg onderbelicht is. Als je zo'n oorlog tegen vogelgriep wil winnen, dan mag je wel wat meer doen dan wat er nu gebeurt, vind ik. En er ziet ook je ziet een enorme discrepantie tussen wat wij doen ten aanzien van gehouden kippen. Er is afgelopen jaar is daar 50 miljoen aan gespendeerd om schuren te ruimen. 50 miljoen. Nou, dat is aan wilde vogels niet uitgegeven om vogelgriep in te dammen. En procentueel gaan er bij die wilde vogels veel meer dood dan bij de kippen. Jongeren belanden op steeds jongere leeftijd in de zware criminaliteit. Dat concludeert de politie en maatschappelijke organisaties na uitgebreid onderzoek. Voor het onderzoek werd onder meer gesproken met criminele informanten. Bij Umberto vertelde hoofdcommissaris Martin Sitalsingh wat zij hen vertelden. Er zijn influencers die zelfs vanuit Dubai of waar dan ook filmpjes maken om al die dure spullen, of dat nou horloges zijn, dure merkkleding of alles wat er is, om dat te kunnen verkrijgen. Dat is één, dat is één type influencer. En de andere is de jongen die zich onaantastbaar waant in de wijk en zegt, joh, weet je, we kunnen alles bereiken met geweld, met verdovende middelhandel, met alles wat erbij hoort. En dat vinden dus de criminelen zelf, die informanten die wij benaderd hebben, vinden dat zelf een schok. Ook bij de politie zelf worstelen ze met de aanpak van dit soort problematiek. Wijkagent Monique de Wit ziet dat de politie veel te weinig tijd heeft om in de wijken aanwezig te zijn. Wij als politie zitten er momenteel te ver vanaf. Wij hebben niet genoeg personeel. Nee. We worden voor allerlei andere dingen ingezet. Er zijn veel demonstraties waardoor ik de wijken uit moet, omdat mijn collega's in de ME moeten. Ja, ik ben veel minder op straat dan 10 jaar geleden. Ja. En dat vind ik echt heel vervelend. Je zit veel meer achter je bureau. Ja, ja. En gewoon in de noodhulp, omdat daar tekorten zijn. En dat was gisteravond op radio en tv. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Ben E. King met Stand By Me. Amsterdam probeert de paasdrukte te beteugelen. De Telegraaf beschrijft op de website hoe de hoofdstad dat doet. Zo wordt de beruchte Bijenkorf file beteugeld door de aanrijroute af te sluiten. Alleen bewoners of mensen die er voor werk moeten zijn mogen er met de auto door. Ondernemers in het centrum van Amsterdam zijn er blij mee, want zeggen ze, dit zorgt voor een schoner en prettiger woon- en winkelklimaat in het historische stadshart van Amsterdam. Maar het is ook een nadeel. Met de files waren er zelden aanrijdingen. Mensen reden blijkbaar zo langzaam dat ze elkaar in ieder geval niet aanraakten. Gisteren ging het volgens de krant wel meteen mis toen een scooter werd aangereden. De Volkskrant schrijft over het succes van Mathieu van der Poel gisteren, die de wielerklassieker Parijs-Roubaix won. Zijn aanvalsdrift en pech voor zijn belagers hebben hem volgens de krant de overwinning bezorgd. Ja, want concurrent Wout van Aert, waar Van der Poel lange tijd de strijd mee aanging, ook weer in deze klassieker, die kreeg niet ver voor het einde een lekke band. Dus was het voor Van der Poel niet zo moeilijk. Maar dat maakte wat hem betreft qua winst niet uit. Dit was een van mijn beste dagen op de fiets, zei hij na afloop. Vandaag, 25 jaar geleden, werd het Goede Vrijdagakkoord gesloten en dat maakte een einde aan 30 jaar burgeroorlog in Noord-Ierland. NRC schrijft dat er sindsdien weliswaar vrede is. Tegelijkertijd is Noord-Ierland nog wel altijd een verdeeld en gewond land. Noord-Ierse jongeren voelen zich daar volgens de krant vooral de dupe van. Politici houden er nog steeds van om ruzie te maken, zegt een vrouw van 20 tegen de krant. Jongeren willen alle conflicten achter zich laten. Get over it. En zegt een Noord-Ierse student, ze praat over handelsakkoorden, maar veel mensen onder die studenten worstelen met de hoge prijzen. Daar moet een regering echt iets aan doen. En zometeen trouwens nog een reportage van correspondent Arjen van der Horst over 25 jaar na het Goede Vrijdagakkoord in Noord-Ierland. En op de website van het AD nog een bijzonder verhaal over Ellen van 44... die onlangs getuige was op de bruiloft van haar ex. Ellen was 25 jaar samen met Jeroen. En in 2018 stond haar leven op zijn kop toen Jeroen uit de kast kwam. Ik heb geschreeuwd en gehuild. Het was echt een klap, vertelt ze aan het AD. Maar ze vond het ook dapper van haar man en gaf hem zelfs liefdesadvies. Ik wist dat iemand een oogje op hem had en heb Jeroen toen het advies gegeven om zijn hart opnieuw open te zetten. Nou, dan moet je toch echt wel groot incasseringsvermogen en veel liefde hebben. Wil je dat kunnen doen. En ook echt van hem houden. Precies. Inmiddels hebben ze allebei een nieuwe liefde gevonden. Ellen was dus zelfs getuige op Jeroens huwelijk. En inderdaad, ze houden alleen nog maar meer van elkaar, zegt Ellen in het AD. We gunnen elkaar de wereld, hier komt niemand tussen. Het is al maandenlang onrustig in de Indiaanse regio Bastar. Bekeerde christenen worden daar bedreigd en aangevallen door dorpsgenoten. De meeste mensen horen namelijk bij de oorspronkelijke stammen die hun eigen religie aanhangen. En ze willen dat de christenen terugkeren naar het lokale geloof. Correspondent Alette André ontdekte dat deze strijd om religie alles te maken heeft met politiek. Het is 8:00 ochtends in het dorp Chandagaon. Zo'n 30 mensen zijn bijeengekomen voor een kerkdienst in een soort stal. Ook Sonari. Zij komt uit een ander dorp, maar daar vluchtten ze eind december vandaan. Toen werden alle christenen in het dorp aangevallen. Ze kwamen mijn huis binnen, trokken me naar buiten en sloegen me. Mijn sari werd van mijn lijf afgetrokken. Ik had alleen mijn onderrok nog aan. Soortgelijke verhalen kwamen de afgelopen maanden uit tientallen dorpen in deze regio. Hier wonen vooral leden van de oorspronkelijke Gond-stam. Zij hebben een animistische religie met hun eigen goden. Maar hindoeïstische ashrams en christelijke missionarissen zijn er ook al eeuwen actief. En de afgelopen jaren kreeg de Pinkstergemeente er steeds meer voet aan de grond. Elk jaar bekeren er wel een paar mensen. Dat zegt een van de traditionele stamhoofden, Rajendra Salam, van het dorp Gumjir. Hierdoor, zegt hij, zijn de tradities van onze stam in gevaar. Samen met de priester staat hij bij een tempeltje in het dorp. Met een ritueel met kokosnoten die ze na afloop in stukken hakken, bekeerden ze al 4 van de 6 kerkelijke families in het dorp terug naar de Gond-religie. De 2 gezinnen die dit weigerden, mogen hier niet meer wonen, zegt Salam. Onder hen Maheshwari. Haar schoonzus is een van de mensen die terugbekeerde. Maar dat was volgens haar onder dwang. Ze sloegen ons met lange stokken, zegt ze. Zelf verstopte ze zich en is ze gevlucht naar een plaats in de regio waar ze nu in een kerk logeert. We ontmoeten elkaar op het kantoor van een NGO. En daar zit ook Yogesh Nurati, een jeugdleider van de Gondstam. Het gebrek aan ontwikkeling en welvaart in deze regio drijft de stamleden van het een naar het andere geloof. Aan de ene kant wordt aan hen getrokken door christenen en aan de andere kant door hindoes. Hij is dus ook niet blij met het groeiende aantal bekeringen. Maar dat christenen nu hun dorpen worden uitgejaagd, daar zit een politieke agenda achter, zegt hij. En hij noemt de RSS, een militante hindoe-nationalistische vrijwilligersorganisatie met miljoenen leden in India. Waaronder veel leden van de regeringspartij BJP van premier Narendra Modi. Het is volgens Nureti geen toeval dat de spanningen rond de bekeringen juist nu oplaaien, omdat er later dit jaar regionale verkiezingen zijn. En het tegengaan van bekeringen is een belangrijk agendapunt van de BJP. Vlakbij het kantoortje is een voettocht gaande van de VHP, een van de subgroepen onder de RSS. Jai Shri Ram klinkt het uit de luidsprekers. Een kreet die zoiets als Hel Heer Ram betekent en sterk geassocieerd wordt met het hindoe-nationalisme. Deze tocht is tegen bekeringen, dat zegt Shubham Kumar Naak van 23. Hij komt zelf ook van de Gond-stam, maar gelooft dat de tradities en ook de religie van de Gondi onder het hindoeïsme vallen. En dat is inderdaad al decennia ook wat de RSS propageert in deze regio. Wij willen iedereen hiervan overtuigen. Die christelijke bekeringen zorgen alleen voor problemen. Daarom zijn er nu zoveel spanningen in de dorpen, zegt hij. Ondanks deze spanningen en het geweld tegen hen zijn Sonari en haar kerkgenoten vast besloten te blijven bidden. De vervolging van christenen in Bastar in Centraal-India in een reportage van correspondent Aletta André. Het is bijna 3 minuten voor 6:30. Pas geleden had het in de uitzending over de voorstelling Pavarotti meets Alberti. Over Willy Alberti, die de Italiaanse tenor in zijn kleedkamer ontmoette. En toen moest ik meteen denken aan die opmerkelijke hit die Pavarotti had in 1990. Hij scoorde hoog in de top 40 met Caruso. Dove il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue. In mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In Marseille zijn twee lichamen gevonden onder het puin van het gebouw dat daar gisternacht instortte. Het pand in het centrum van de Zuid-Franse stad werd verwoest door een hevige explosie. Amerika breidt het onderzoek naar het lekken van geheime documenten verder uit. Afgelopen week bleek dat op internet stukken staan waarin onder meer geheime informatie over de bewapening van Oekraïne wordt vermeld. In Oekraïne zijn eerste paasdag zeker 7 burgers omgekomen door Russische beschietingen, melden de autoriteiten. Zowel in Rusland als in Oekraïne werd Pasen gevierd. De oorlog ging door. In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn gisteren duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering. Die wordt door demonstranten gezien als verlengstuk van Rusland. En in Almere is iemand licht gewond geraakt toen een deur van een woning werd beschoten. Een buurtbewoner die meerdere schoten hoorde belde de politie. Er is 1 verdachte aangehouden. Het weer, de ochtend begint droog. In de loop van de middag valt op steeds meer plaatsen regen. En op deze tweede paasdag wordt het zo'n 15 graden. Hallo, mijn naam is Rink Huizinga. Ik ben pluimveehouder voor Albert Heijn. En ik wil je bedanken dat je voor beter kiest. Want door jouw keuze voor beter voor natuur en boerproducten help je mee om de CO2-uitstoot te verlagen en het dierenwelzijn te verbeteren. Kies daarom voor natuur en boer. Duurzamere producten van Nederlandse bodem. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Piano Biennale. Van 19 tot en met 23 april staat de Piano Centraal in Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen. 5 dagen vol muziek, theater, dans en expositie. Free the piano. Bestel je kaarten via pianobiennale.com. Mooi dat je er bent, want bij mij voelen otter en vuurvlinder zich thuis. Ontdek ze zelf. Ik ben National Park Weer Bewieden. Kijk op mooidatjedebent.nl. Het paasweekend is in Israël bijzonder onrustig verlopen. De spanningen rond de Tempelberg en de Al-Aqsa-moskee hebben een reeks aan raketaanvallen over en weer teweeg gebracht. Gisteren nog werden vanuit Syrië meerdere raketten afgevuurd op de door Israël bezette Golanhoogvlakte. Correspondent Nasra Habibala. Nasra, waarom vanuit Syrië? Nou, omdat daar in de buurt van Damascus, daar zit een lokale Palestijnse militie. En die zou die raketten hebben afgevuurd vanwege de gebeurtenissen afgelopen dagen in Jeruzalem, in die Al-Aqsa-moskee. De Israëlische politie die viel die moskee binnen en ja, dat maakte veel los bij Palestijnen. En die ja, militie in Damascus dus, die zou op deze manier een signaal willen afgeven naar Israël daarover. En hoe heeft Israël daar dan weer op gereageerd? Ja, Israël heeft daar weer op gereageerd door ook raketaanvallen uit te voeren. Ze zouden de plek hebben gebombardeerd vanuit waar die Syrische raketten afgeschoten zijn. Ook een militair terrein van het Syrische leger is gebombardeerd. En in een reactie zegt Israël dat het Syrische regime verantwoordelijk houdt voor alles wat er op Syrisch grondgebied gebeurt. Inclusief dus die raketaanvallen afgelopen weekend. Ja, en wat je net zei, het is dus eigenlijk allemaal begonnen in die Al-Aqsa-moskee. Ja, dat klopt. De plek waar die moskee staat, de Tempelberg, die is voor zowel Joden als Palestijnen eigenlijk de heiligste plek in Jeruzalem. En om de rust daar enigszins te bewaren is de afspraak dat Joden die bidden bij de klaagmuur, maar die mogen niet bidden in of bij die moskee. Maar er is een kleine radicale Joodse groep die aangekondigd had om dat toch te gaan doen. Nou ja, Palestijnen die barricadeerden daar op de moskee. En de Israëlische politie wilde een einde maken aan die barricade, maar dat liep zo uit de hand dat ze de moskee binnenvielen. En dat ligt heel erg gevoelig. En Hamas die reageerde daar dus op door raketten vanuit Gaza en vanuit Zuid-Libanon af te vuren. Ja, en gisteren deed die militie in Syrië dus hetzelfde. Inmiddels bemoeit ook de Turks president, zegt ermee, Erdogan. Die heeft met zijn Israëlische collega gebeld, met president Herzog. Wat was de boodschap van Erdogan? Nou ja, allereerst noemde hij die invallen van de politie in de moskee een provocatie en een bedreiging. En verder ja, uitte hij zijn zorgen over de escalatie en ook de reacties daarop. Want ja, dat binnentreden van die moskee door de politie, dat maakt niet alleen bij Palestijnen veel los, maar ook bij moslims over de hele wereld. Omdat die Al-Aqsa-moskee voor moslims over de hele wereld een heilige plek is. Nou, de Israëlische president die zou Erdogan verzekerd hebben dat de afspraken over die Tempelberg, dus die afspraken waar ik het net over had, als Joden nu dus niet mogen bidden bij die moskee, dat het een islamitische gebedsplaats blijft, dat die afspraken blijven staan en ja, dat Israël dat niet gaat veranderen. Toch lijkt het nu iedere keer inderdaad groter te worden. Actie, reactie. Wat denk jij, wordt het groter? Ja, dat is hier altijd lastig te zeggen. De spanningen lopen al maanden op. Dit jaar alleen al zijn zeker 90 Palestijnen en bijna 20 Israëliërs al om het leven gekomen door geweld. En de afgelopen week liep die druk ook nog eens extra op, omdat de Ramadan en Pesach samenvielen. Ik moet zeggen, gisteren bleef het relatief rustig in Jeruzalem, ondanks dat het daar ook vanwege die feestdagen ontzettend druk was. Maar ja, er wordt nog wel steeds rekening gehouden met een kans op een verdere escalatie. Nasra, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Er is ook een luisteraar die wat kritisch is. Ja, goede vraag. Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Mooi initiatief, kan me voorstellen dat dat ook getraind zou moeten worden. Hi. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De vreugde van Mathieu van der Poel na de winst in Parijs-Roubaix was groot, maar ook die van zijn ploeg. Alpecin de Koning. Met drie renners in de kopgroep bepaalden ze het koersverloop. En ze maakten het ook af. Met Van der Poel als winnaar en Jasper Philipsen op plek 2. Een mooie dag dus voor ploegbaas Philip Roodhoofd. Het is voor een stuk een bekroning, denk ik. Van al het werk dat we erin gestoken hebben. We zijn er jaren geleden met z'n tweeën aan begonnen. Ondertussen is de groep mensen die eraan werkt oneindig veel groter geworden. Maar het is vooral, denk ik, een voldoening en een bekroning op het werk. We hebben hier gisteren de derde plaats genomen bij de dames. Dus we hebben op een of andere manier toch ook 1, 2, 3 in één weekend Parijs-Roubaix. Ja, in de breedte ook nog eens keer dan het sterkste team, hè, dit weekend. Ja, ik denk dat dat een zeer belangrijke kanttekening is die meer is dan een detail. Ik wil even met jou terug naar het moment dat Mathieu van der Poel over de streep kwam. Dat hebben we ook nog niet vaak gezien. Dat dan een ploeggenoot die nog moet sprinten juichend daarachter zit. Philipsen dus. Ja, ik denk dat we dat vaak zien bij sprints, eerlijk gezegd. Maar hier is natuurlijk de situatie uitzonderlijk. Dat nog een rondje tussen. Ja, dat ze elkaar hier bij het overschrijden van de strepen, dat er voor Jasper nog een rondje te doen was. Maar ik denk dat dat ook een teken is of een signaal is van hoe de sfeer in de ploeg zit. En dat die samenhorigheid en die teamspirit ook leidt tot de teamprestatie die er vandaag geweest is. Maar toch zijn er ook nog wel heel veel penibele situaties zoals we die altijd in Roubaix zien. Hoe ben jij die doorgekomen? Heb je nog angst gehad? Ja, angst is sowieso een slechte raadgever en nog meer als je aan de kant staat te kijken. Je hebt toch geen impact op de dingen. Maar het is jammer dat er op het moment dat Jasper op een bepaald moment naar rechts gaat met die valpartij met Degenkolb, dat kan zomaar Mathieu er ook bij liggen. Er zijn altijd dingen die gebeuren. Een aantal voor andere renners dan lekke banden op zeer slechte, zeer op cruciale momenten. Ja, ook dat is Parijs-Roubaix. Mathieu van der Poel wint nu ook deze koers. Ja, het is wel een heel mooi rijtje aan het worden, hè? Het is sowieso een heel mooi rijtje aan het worden. En dat was het ook sowieso al zonder vandaag na Milan San Remo. Maar ik denk dat we gewoon blij moeten zijn dat ook dit erbij staat. En dat zijn de drie monumenten, denk ik, die voor Mathieu van der Poel echt haalbaar zouden moeten zijn. En ondertussen heeft hij die op zijn 28 ook alle drie minimaal eenmaal gewonnen, dus. Ploegbaas Philip Roodhoofd van Alpecin de Koning. Het was zeker niet de dag van Jumbo-Visma. Wout van Aert en Christophe Laporte die kregen op ongelukkige momenten een lekke band. En Dylan van Baarle viel. Van Aert werd uiteindelijk nog wel derde. Maar Jumbo-Visma zit ook na gisteren nog altijd zonder zegen in een grote voorjaarsklassieker. Ploegleider Arthur van Dongen in gesprek met Steven Dalebout. Hoe ontgoocheld ben jij? Ja, enorm. Ontgoocheling is natuurlijk super groot. gezien het feit dat heel veel ploegen hebben hier natuurlijk pech. Maar wij hebben echt op hele cruciale momenten heel veel pech gehad. En dat dan op die manier niet meer kunnen herstellen. En van daaruit verliezen we hier natuurlijk met Wout. Zeg niet de overwinning, maar wel het feit dat je voor de overwinning tot op de piste had kunnen rijden. Het eerste cruciale moment was het Bos van Waller, denk ik dat je bedoelt. Ja, klopt. Dan verliezen natuurlijk Dylan van Baarle. En Christophe Laporte die valt daar weg door een lekke band in de kopgroep. Jullie zaten er heel goed, lagen er heel goed voor, hè? Op dat moment. Of tenminste, toen jullie het bos ingingen. Ja, precies. Ik denk dat dat groepje dat wij daar met twee man goed bij zaten ten opzichte van onze concurrenten. En dat is toch iets wat je graag wil. En we weten allemaal dat Christophe en Wouter koers kunnen afmaken. Dus onder twee goede pionnen van ons zaten daar perfect. En dan weten we dat Carrefour de Labre natuurlijk vaak cruciaal is in diepe finale. Ja, wat daar gebeurt heeft iedereen kunnen zien. En dat ze lek rijden op het allerslechtste moment in koers. Ja, en dan denk ik, nou dat is klaar met Van Aert. Ja, maar Wout geeft nooit op. En dat Wout nog heel fris was en nog heel veel over had, bewezen wel op het moment dat hij op een heel klein jup hier in het binnenrijden van Roubaix, dat hij daar met Pedersen overboord gooit. Dat geeft maar aan dat hij nog heel veel in de tank had en gewoon supersterk was. Ja, dat maakt het eigenlijk extra zuur, hè? Want Van Aert was vandaag gewoon goed. Ja, ik denk dat Wout vandaag supergoed was. Pech overkomt nogmaals alle ploegen. Alleen wij hebben vandaag te veel op cruciale momenten. En dat heeft ons de nek omgedraaid. Hadden jullie zonder pech gewonnen? Ik zeg niet dat we dan hadden gewonnen. Maar dan hadden we wel tot op de meter gestreden voor de overwinning. Iets verder, met iets meer afstand bekeken. Ik hoorde Marijn Zeeman vorige week zeggen, als we de Ronde van Vlaanderen niet winnen en Parijs-Roubaix niet winnen, is het voorjaar niet geslaagd. Is dat dus de conclusie nu? Ja, ik moet denk ik goed uitleggen denk ik ook wat Marijn heeft bedoeld. Maar je zou het hem het beste zelf kunnen vragen. Wat vind jij? Dan hebben we onze doelstelling niet gehaald. En dat is denk ik iets anders dan dat het voorjaar niet geslaagd is. We hebben onze doelstellingen, interne doelstellingen, niet gehaald. Maar ik vind met 24 overwinningen op dit moment, 3 World Tour etappekoersen, die allerlaatste 3 gewonnen, 5 klassiekers in het voorjaar. Onze slechtste klassering in een eendagse voorjaarsklassieker is de 4e plaats vorige week in de Ronde van Vlaanderen. Ja, ik denk dat we dan toch heel tevreden mogen zijn, maar we hebben de doelstelling niet gehaald, dat klopt. Arthur van Dongen van Jumbo-Visma. Dylan van Baarle die werd na zijn val naar het ziekenhuis gebracht. Hij had last van zijn kaak. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig die blessure is. 13 minuten over 6:30. Het was 25 jaar geleden een mijlpaal voor Noord-Ierland. Het Goede Vrijdagakkoord. Het maakte een einde aan een bloedig conflict dat duizenden levens kostte. Correspondent Arjen van Horst ging naar Derry. Een stad die gespleten wordt door de rivier de Foyle. Vroeger woonden katholiek en protestant door elkaar. Maar het geweld dreef ze uit elkaar. En de katholieken trokken naar de westoever, de protestanten naar de oostkant. En die scheiding is er nog steeds. Dwars over de rivier de Foyle ligt een elegante witte brug. Dit heet de Peace Bridge. En niet voor niets. Want deze voetgangersbrug is na het Goede Vrijdagakkoord gebouwd in Derry. En het is bedoeld om de katholieke en protestantse helften van de stad dichter bij elkaar te brengen. Maar is er dat ook gelukt? Als je hier met voetgangers spreekt, ligt de herinnering van het gewelddadige verleden nooit ver weg. It was a weird time because looking back on it, you see it as worse than you felt at the time. At the time it was just the way it was. Het is raar om terug te kijken op de troubles, zegt Mark Adams, die vandaag toeristen begeleidt over deze brug. Geweld was onderdeel van het dagelijkse leven. Maar het was natuurlijk alles behalve normaal. The fact that you would have a neighbor who would be shot or a relative who would be blown up was all par for the course and it was just a difficult time. Het was een zware, moeilijke tijd. Iedereen kende wel een buurman die was neergeschoten of een familielid dat was opgeblazen. Mark Adams komt zelf van buiten de stad. Even coming here when I was a young fellow, we never went up this far to Derry or Londonderry because of the violence. Als jonge man dacht hij er niet over om hier te komen vanwege het geweld. En hij was zeker niet de enige. In the troubles, it was very, very, very serious. Carol Neely groeide op in de stad. And I left here in 1981. We left a lot of my friends and I. left and we went to America. In 1981 besloot ze samen met haar vrienden het geweld te ontvluchten en te emigreren naar Amerika. And the whole country was in chaos. And some of my friends are still in America. And there's about 4 or 5 that's come back. Ze zou uiteindelijk weer terugkomen naar haar geboortestad, maar veel van haar vrienden zijn gebleven in Amerika. Then the peace agreements were signed and voted for. Was that a good thing for Northern Ireland? Amazing thing. The lives that have been saved, that could have been saved 40 years ago. Het Goede Vrijdagakkoord was het beste wat Noord-Ierland overkwam. En kun je je voorstellen hoeveel levens waren gered als ze al eerder vrede hadden gesloten? De stad is ontegenzeggelijk veranderd de afgelopen 25 jaar. You can see where we're standing in this beautiful peace bridge. You can see the new buildings, the city hotel, all the structure. Just people going by in their everyday life. We staan nu op een prachtige vredesbrug die beide helften van de stad met elkaar verbindt. En we kijken uit op een plein met terrasjes waar eens de barakken stonden van het Britse leger, maar waar nu hotels en restaurants worden gebouwd. Het is een ontmoetingsplek geworden voor katholiek en protestant. There's no bomb scares, there's no shootings really as such. Er is niet langer de dreiging meer van bomaanslagen en schietpartijen. Nobody wants to go back to the times of the trouble. Nobody wants to go back. Yeah. No way. Nobody wants violence or living in fear. It's a lot safer. Ook Mark Adams ziet de enorme verandering van de afgelopen 25 jaar. And now this is one of my favorite cities to come to because it's fantastic. Derry is nu een van zijn favoriete steden. Dus ja, er is veel ten goede veranderd. Maar iedereen die je op deze brug spreekt zal ook erkennen dat er nog een lange weg te gaan is. There's definitely been a lot more reconciliation, but one of the things I say is there's still a lot of work to do. There's still those hurts there, there's still that brokenness between the relations. De pijn van het conflict zit diep in beide gemeenschappen. Er is zeker nog verdeeldheid tussen de katholieken en protestanten. En het zal tijd kosten voordat alle wonden zijn geheeld. But it's a lot better than it was. And even this bridge is a sign of that connecting people. Maar stappen naar verzoening zijn gezet. En deze brug is daar het mooiste voorbeeld van. En dat is toch allemaal te danken aan het Goede Vrijdagakkoord. To have that peace and have the people to stand up and say, yes, this is what we want instead of the way it was almost a magical moment in the history of Northern Ireland. In Noord-Ierland staat deze hele maand in het teken van dat Goede Vrijdagakkoord. Morgen brengt de Amerikaanse president Biden een bezoek aan Belfast. En ook oud-president Clinton zal de herdenkingsplechtigheden bijwonen. Vanochtend wordt er verder gezocht naar een Duitse toerist op Texel. Deze vrouw van 46 werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien op het eiland. En haar nieuws schrijft dat ze toen in zorgwekkende toestand verkeerde. Ze zou gezegd hebben dat ze met de hond ging wandelen, maar ze nam helemaal geen hond mee. Politie, kustwacht, reddingsmaatschappij, KNRM en gespecialiseerde veteranen die zijn sinds gisteren aan het zoeken op Texel. En de zoektocht gaat, als het licht is, vanochtend weer door. Veel studenten met long-covid lopen studievertraging op of haken helemaal af, meldt Trouw. Maar hoeveel precies, dat is onduidelijk, want studentenorganisaties hebben hen niet allemaal in beeld. De krant sprak met Naomi van 25. Zij liep door long-covid zoveel studievertraging op dat ze opnieuw moet beginnen met haar master. En ze heeft er ook geldproblemen door. Ik belandde in de bijstand, maar pas toen ik mijn spaargeld had opgegeten, zegt ze tegen Trouw. Studentenorganisaties zijn ook bang dat jongeren in een sociaal isolement terechtkomen. Want in tegenstelling tot oudere mensen hebben ze nog geen vaste werkgever of sociale kring om op terug te vallen, zegt het Interstedelijk Studentenoverleg. Het recht om onbereikbaarheid buiten werktijd gaat niet in de wet geregeld worden, denkt een hoogleraar arbeidsrecht en die zegt dat tegen nu.nl. De website constateert dat het onbereikbaarheidsrecht af en toe opduikt als een van de arbeidsvoorwaarden in een cao. Maar een echt wettelijk recht op onbereikbaarheid, als je dus vrij bent, maakt volgens de hoogleraar geen kans. Juridisch is het eigenlijk niet te regelen, zegt hij. Moet je e-mailboxen blokkeren of mensen verbieden op bepaalde tijden te mailen? Bereikbaarheid wordt pas een ding, zegt de arbeidsdeskundige, als mensen echt druk vanuit de werkgever voelen om te reageren. Maar dan spelen er vaak ook andere problemen die je met een wet niet oplost. Ik ken ook mensen die gewoon alle mail meteen weggooien als ze aankomen na een vakantie. Van, nou ja, als het dan belangrijk was, dan mailen ze maar opnieuw. Ik kan dat niet, ik ga dan toch alles bekijken. Ja, ik ook. Ja, maar dan heb je je eigen recht op onbereikbaarheid gecreëerd, zou je kunnen zeggen. En een bijzondere paasmis gisteren in Roermond. Bisschop Smeets ging waarschijnlijk de laatste keer voor, want hij is ongeneeslijk ziek. Zijn conditie gaat achteruit, maar de bisschop wil doorgaan tot het eind, vertelt hij aan L1. Zolang ik het nog kan doen, zal ik het dus doen. Maar je merkt al, het gaat langzamer en het kost me inderdaad moeite. Als het morgen gebeurt, dan is het goed. Ik heb er in elk geval geen angst voor. Geen enkele vorm van angst op dit moment. En zo kon hij in ieder geval dit keer nog voorgaan in de mis. Bisschop Smeets, hij werd wel in een rolstoel de kathedraal van Roermond binnengereden. Maar schrijft L1, met zijn verstand was nog niets mis. Don't leave me van Pink. Vlinders, vogels, insecten, we tellen al van alles in de tuin. Maar nu kunnen we ook het dier tellen dat dit geluid maakt. Het is het geluid van de bruine kikker. Die kunnen dus ook tellen, althans zijn nakomelingen. Want mensen met een sloot of een poel in de tuin, die kunnen tot vandaag ook de hoeveelheid kikkerdril doorgeven. Het is vandaag dus de laatste dag van de kikkerdriltelling. Raymond Kremers van natuurbeschermingsorganisatie Ravon. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft die telling verlengd tot vandaag? Hè? Waarom is dat? Ja, omdat nog niet in het hele land die kikkerdril gemeld werd. En het is altijd een beetje een moeilijk time in het voorjaar. Het ligt een beetje aan het weer. Dus 3 weken geleden zijn ze in Limburg al begonnen en in Noord-Brabant. En we krijgen nu nog steeds meldingen uit het noorden van Nederland met verse kikkerdril eigenlijk. En dan komt het dus dat het een beetje koud is? Een beetje verlengd. Ja, het was niet zoals andere jaren, dat je vaak een periode van 1 of 2 weken hebt dat het echt warm wordt. En dan gaat het in het hele land tegelijk. Dus eigenlijk gewoon toeval dat het een koud voorjaar is? Ja, en Pasen was dichtbij, dus we vond het wel leuk om dan toch nog eieren te tellen op tweede paasdag. Ja. Hoe staat het er eigenlijk voor met de bruine kikker? Ja, dat is een hele algemene kikker, de meest algemene kikker in Nederland. En die, ja, die komt dus ook in je tuin voor. En zeker als je een vijver hebt, dan, ja, dan leggen die in maart, april, dan leggen die hun eitjes daarin. En door de jaren heen, hoe ziet u het bij de tellingen? Stabiel blijven, vooruit, achteruit? Ja, dat blijft eigenlijk redelijk stabiel. We zien alleen op paddenoverzet plekken. Daar tellen mensen ook bruine kikkers. En daar zien we lichte afname. Maar dat is nog niet helemaal zeker of dat door gaat zetten. Dus de kikkerdril blijft op peil, maar het aantal bruine kikkers, dat neemt lichtjes af op bepaalde plekken waar ze risico lopen. Is dat het? Ja, waar veel verkeer is, ja. Ja. Wat voor zin heeft zo'n telling? Wat kunt u ermee? Ja, het is leuk om kinderen daarbij te betrekken. Dus ja, voor educatie is het hartstikke leuk. Maar wij combineren dat ook met andere gegevens. Dus onder andere van die oversteekplaatsen, maar ook met gegevens op vaste meetpunten die jaar in jaar uit gevolgd worden. En als we die drie zaken combineren, dan krijgen we een goed beeld hoe het met deze kikker, maar ook met andere soorten verloopt. En hoe doe je dat eigenlijk, kikkerdril tellen? Ja, je hoort dus dat geluid. Dat hoor je meestal. Dat is heel zacht geluid. Dat lijkt een soort brommertje eigenlijk. En op dat moment, binnen 1 of 2 dagen, leggen die kikkers hun eieren. En als die eieren vers zijn, dan kun je ze heel goed tellen. Want dan zijn het klompjes, ter grootte van een tennisbal ongeveer, die zo boven het water uitsteken. En als die vers zijn, dan kun je ze eigenlijk het beste tellen. En als je ze telt, dan weet je gewoon hoeveel vrouwtjes er in je tuin leven. Mm-hmm. En als je dat met 2 vermenigvuldigt, dan heb je het aantal volwassen kikkers in je tuin. Dus je hoeft niet per se te zeggen, nou, hoeveel kikkerdril erin zit. Je zegt gewoon, ik heb een bal, dat betekent 2 kikkers. Ja, ja, ja. Ja, je moet het aantal klompen tellen, hè? Dus niet het aantal eitjes, want dat is bijna niet te doen. Nou ja, dat was mijn vraag, inderdaad. Oké, okay. Nee, dat maakt het een stuk makkelijker. En dan, hoe weet je zeker dat het van de bruine kikker is? Ja, dat is de kikker die in je tuin zit. Er is nog 1 andere kikker die ook in deze tijd eieren afzet. Maar die zit in natuurgebieden en die zit eigenlijk bijna nooit in je tuin. Nou, tot en met vandaag kunnen mensen het dus gaan doorgeven. Het eieren tellen maar. Dank u wel, Raymond Kremers van Ravon. Ster. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. Dromen, tijd en stijl zijn onbetaalbaar. Maak een proefrit tijdens de DS4U-dagen en ontvang een exclusief en absoluut onbetaalbaar droomcadeau. Let op, alleen van 20 tot en met 22 april bij een DS-store bij u in de buurt. Boek uw proefrit op dsautomobiels.nl.

Televisieprogramma's, films en de inhoud op streamingdiensten zijn nog altijd niet volledig toegankelijk voor de 1,5 miljoen doven en slechthorenden in Nederland. 15 jaar geleden werden minimumnormen voor ondertiteling vastgesteld en die zijn sindsdien niet meer aangescherpt. Wil Verschoor is directeur van de stichting Hoor Mij. Dat is een stichting die opkomt voor de belangen van mensen met een gehooraandoening. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dus niet voor bijna ieder programma ondertiteling inmiddels beschikbaar? Nog niet voor allemaal, maar misschien is het goed om eerst een onderscheid te maken tussen gewone ondertiteling en ondertiteling voor doven en slechthorenden. Gewone ondertiteling, dat is de ondertiteling zoals we die allemaal kennen. Hè? Dus een Engelstalige film die letterlijk wordt vertaald. En voor doven en slechthorenden komt daar nog bij dat er ook een beschrijving is van het geluid wat in de film voorkomt. Hè? Dus dreigende muziek of een telefoon die afgaat. Dus dat is het onderscheid wat we eigenlijk moeten maken. En op dit moment is de ondertiteling bijvoorbeeld bij de NPO wel op orde. Die heeft ruim 99% van alle ondertiteling is voor doven en slechthorenden. Alleen bij de commerciële omroepen en bij de regionale omroepen en bij streamingsdiensten is het nog niet volledig op orde. Nee. Hoe dat werkt en ook wat je eraan hebt als je doof of slechthorend bent, dat hoorde verslaggever Matthijs van de Wiel van Roya. Met helemaal niks. Met een kakkelak. En je gaat ons betalen. Heb je dat begrepen? Ik heb dat geld niet. De stemmen krijgen verschillende kleuren. Nou, dat is om aan te duiden wie wat zegt. En het is voor mij dan ook duidelijk wanneer er buiten het beeld gesproken wordt. Het is voor mij veel makkelijker te volgen. Je krijgt het geld terug. Anders zie je een tekst en je weet niet van wie het is. Dat klopt inderdaad. Dat kan verwarrend zijn voor mij. Flikken Maastricht op tv met hier wel ondertiteling waar Roya echt iets aan heeft. Ja, het komt wel aardig in de buurt. Nee, alsjeblieft, ik spreek je. Op jonge leeftijd heb ik hersenvliesontsteking gekregen. En als gevolg daarvan heb ik hoornschade opgelopen. En naarmate ik ouder ben geworden, is dat steeds erger geworden. Roya heeft nu een implantaat boven de oor. Daarmee kan ik tot een bepaalde hoogte kan ik dingen horen en verstaan. Maar op het moment dat ik deze uitdoe, ben ik volledig doof. Ja, wat krijgt u nu mee? Nou, op het moment jouw stem kan ik horen, maar dat is ook omdat we in een rustige omgeving zijn. Ja. En u kijkt naar mijn lippen? Dat klopt inderdaad, ja. Ging je bek houden. Breng haar hier. Hier, hier staat tussen haakjes Vlaams. Ja, het is voor mij fijn voor de beleving, dat ik een idee heb van dat er verschillende dialecten gesproken worden. En voor mij helpt het ook als er dan bijvoorbeeld in een ondertiteling staat van iemand schreeuwt of er wordt gejuicht of iemand huilt. Dat geeft mij meer inzicht in de emotie ook. Ik heb hem niet gezien, alleen maar gehoord. En hier staat tussen haakjes motorstart, want dat zie je niet in beeld, een auto. Nee, maar het is voor mij wel fijn om te weten dat dat op de achtergrond gebeurt. Daarna zie je hem wel wegrijden, maar ja. Je bent eerder alert of daar gebeurt iets. Precies, inderdaad. Want als ik er niet bij zou staan, dan zou ik meer bezig zijn met wat er gezegd wordt dan met wat op de achtergrond gebeurt. Je kijkt wel samen met je partner, die alles hoort. Nou, je moet soms echt de film pauzeren om dan mij te vertellen wat ik dan op dat moment mis. Kunnen onderduiken, vluchten, de collega's achter me sturen. Als kind kon ik bijvoorbeeld geen Bassie en Adriaan kijken omdat het niet ondertiteld was. Daardoor kon ik niet meepraten met andere kinderen. Dus dat vond ik al moeilijk, want ik voelde me dan wel een beetje buitengesloten. En eigenlijk vind ik het dan heel jammer dat jaren later, met de technologie van nu, dat het nog steeds voorkomt dat dingen niet goed of nauwelijks ondertiteld worden. Niemand houdt hen in de gaten als er bijna in de buurt komen. Ik heb wel eens gehad dat ik me verheug om een bepaalde serie of film te kijken. En dat ik dan op vrijdagavond lekker een bak popcorn pak en de tv aanzet. En dan is er ineens geen ondertiteling. Of dan is de ondertiteling heel erg slecht. Ja, ik kan daar echt heel erg teleurgesteld van zijn. Dat kan echt mijn avond verpesten dan. Dus het is voor mij soms ook lastig om te zeggen van ik wil deze film graag zien of deze serie. Omdat ik dan collega's overhoor of vrienden, dan wil ik ook graag meepraten daarover. Ja, doordat ik dat dan niet meekrijg, begrijp ik nog steeds eigenlijk niet waar het dan over gaat of wat er dan gezegd wordt. Dus het voelt dan wel een beetje alsof ik dan een beetje buitengesloten ben van dingen. Zoals toen vroeger als kind met Bassie en Adriaan? Bijvoorbeeld, ja. Ja, zeker. Hoe gaan ze contact opnemen? Er zullen ook mensen zijn die dit niet snappen. Die zullen denken van ja, je kunt het zien en er staat ondertiteling. Die is bijna overal beschikbaar. En je kunt ook live, wordt de televisieprogramma's ondertiteld. Ja, het probleem is dat eigenlijk voornamelijk voor mij wordt besloten wat ik dan eigenlijk meekrijg. Dan zeg ik dus tegen mijn collega's van probeer maar tv te kijken met het geluid uit. Het is eigenlijk heel verwarrend en heel erg eenvoudig tv kijken. De emotie ontbreekt en de beleving is gewoon een heel stuk minder. En snappen ze het dan wel, die collega's? Ja, soms gaan ze het thuis uitproberen en dan zeggen ze van ja, dat is inderdaad niet te doen. En kijk ook niet echt ontspannen. zei Roya. Wil Verschoor van de Stichting Hoor Mij, overigens voor wie meekijkt via site of app, speciaal voor dit item wordt dit ondertiteld. Mevrouw Verschoor, welke afspraken zijn er over ondertiteling voor doven en slechthorenden? De afspraken die gemaakt zijn, is dat NPO minimaal 95% van de programma's ondertitelt voor doven en slechthorenden. En voor de commerciële omroepen is dat 50% minimaal. En daarnaast gelden er geen normen voor de regionale omroepen en voor de streamingsdiensten. En waarom zijn die er niet? Dat is, nou, 15 jaar geleden zijn die normen vastgesteld. En daarna is er niets meer aan gedaan. Dus dat zal daarmee te maken hebben. Ja, die waren toen nog gewoon niet in opgenomen. Precies. Maar diegenen die het wel moeten, is dan duidelijk wie wel en niet de norm halen? Van de NPO is het wel duidelijk. Dat is inderdaad meer dan 99%. En daar zijn we uiteraard heel blij mee. Van de commerciële omroepen is het niet helemaal duidelijk. Zij zeggen dat ze de norm van minimaal 50% wel halen. Maar hoeveel dan precies en van welke kwaliteit, dat is niet duidelijk. Want dat wordt gecontroleerd door het commissariaat van de media. Maar die controleren alleen op de gewone ondertiteling. Dus niet op de ondertiteling voor doven en slechthorenden. Ja. U loopt dus als stichting en dus de mensen met gehoorproblemen tegen een aantal dingen aan. Wat zou u willen dat vooral verandert? Eigenlijk zijn het drie dingen. Eén is meer ondertiteling. Twee is van betere kwaliteit. En drie is ook verhoging van het tempo waarin die verbeteringen worden doorgevoerd. Dus het voorstel is eigenlijk om elk jaar met een percentage de verbeteringen op te hogen. Totdat je op de, nou ja, zeg maar 99% of 100% komt. Ja, en dus een toevoeging van bijvoorbeeld die streamingdiensten aan die wet? Ja, heel zeker. Want daar zijn nu nog geen normen voor. En ook daar moet je, denk ik, beginnen met per jaar een x aantal procent verbetering. Totdat je op de 100% zit. Hoe staat de politiek hierin? De Tweede Kamer heeft afgedwongen dat er jaarlijks een verplichting is om het te rapporteren. Maar dat is ook alles. Dus waar we eigenlijk voor pleiten is om in samenwerking met het ministerie te komen tot heldere afspraken en echt verbeteringen. Totdat we op inderdaad die bijna 100% zitten. Dank u wel, Wil Verschoor van de Stichting Hoor Mij. NPO Radio 1. 12 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Dijkstra en Evenblij ter plekke was Remco Boas, omdat hij iets bijzonders doet. Bij hem is Parkinson vastgesteld. En Remco besloot de handschoen op te pakken en de strijd aan te gaan met de ziekte. Letterlijk en figuurlijk, want hij bokst tegenwoordig. We zijn dat een kleine 2 jaar geleden begonnen. En het bijzondere wat wij doen met het boksen, dat is dat we eigenlijk een aantal vaardigheden die in boksen zitten heel erg goed voor ons zijn. En dat is conditie, ja. Dat is kracht. En dat is grote bewegingen. En dat is ook nog eens een keer dubbeltaken. Dus dat zijn allemaal taken die, of allemaal vaardigheden die heel helpend zijn voor Parkinson-patiënten om vitaal te blijven. Mm-hmm. Die allemaal in het boksen zitten of gebruikt worden op de manier zoals wij het gebruiken in het boksen. Sport in het algemeen en boksen in het bijzonder is dus goed voor mensen met Parkinson. En dat wordt bevestigd door neuroloog en Parkinson-expert Bas Bloem. In de eerste plaats is elke vorm van bewegen belangrijk voor mensen met Parkinson. We hebben laten zien dat bewegen werkt als een medicijn, het onderdrukt de symptomen. En we hebben echt waanzinnig gave nieuwe resultaten hier in het Radboud UMC laten zien dat als je 3 keer in de week iets doet waarvan je een beetje gaat hijgen, dat je brein ook nieuwe uitlopertjes gaat maken. Waarmee je als het ware dus je brein aanpast. En we denken dat je daarmee misschien zelfs de ziekte zou kunnen afremmen. Sonja Graansma was 20 jaar toen ze van haar fiets werd getrokken en een paar keer werd verkracht. Het tekende haar leven. Maar na 19 jaar besloot ze in gesprek te gaan met de dader. Bij Umberto vertelde ze over het onbegrip dat sommige mensen daarvoor hebben. Hoe ik opgegroeid ben is, als je iets verkeerds doet, dan staat er vergelding. Hè? Zeker zoiets, dan is vergelding en dan is boosheid, dan is haat. Dan is dat een natuurlijke reactie. En het strafrecht is ook om te straffen. En ik had dat ook heel erg. Dus ik had ook heel erg in het begin zeker die boosheid van hij moet kapot en ik wil dat hij niet meer leeft. Nou, ik vond die straf veel te laag die kreeg. Dus ik herken die reactie van hoe kun je nou in godsnaam zo iemand een knuffel geven? Dat snap ik. Maar door het gesprek dat ze met hem voerden, gingen ze hem meer als mens zien. We hebben 2,5 uur gesproken en ik heb hem echt als mens kunnen zien. Dus hij heeft dingen kunnen delen over hoe het hem vergaan is in al die tijd. En waarom hij dit gedaan heeft. En dan heeft hij dus ook aspecten kunnen noemen waardoor ik hem meer als mens ben gaan zien. En het was echt een gesprek van mens tot mens. En die lading ging ook van hem als persoon af daardoor. En dat was gisteravond op radio en tv. Oekraïne heeft de militaire strategie aangepast. Na het lekken van geheime documenten uit het Pentagon is de Oekraïnse strategie aangepast, zegt een bron dicht bij president Zelensky tegen CNN. Afgelopen week werd duidelijk dat er online stukken circuleren van het Amerikaanse leger en de inlichtingendiensten. Bijvoorbeeld staat daarin dat de Oekraïnse munitie bijna op zou zijn. En volgens de verslaggever van CNN lijken die uitgelekte stukken echt te zijn. What it looks like is a crinkled up piece of paper that someone took a picture of. And they have markings, as I said, of top secret on some of them. Some of them have markings of the office in the Pentagon that actually advises President Biden. So these are as close as it gets to, you know, the highest level of US secrets. Ja, er staan dus een soort watermerk op die papieren die aanwijzen dat het om inlichtingen van het hoogste niveau zou gaan. Welke zaken Oekraïne naar aanleiding van het lek precies nu anders gaat doen, hoe de strategie wordt aangepast in de oorlog tegen Rusland, dat is niet duidelijk. Na de lawine in de Franse Alpen gistermiddag worden er nog 2 mensen vermist, meldt de krant Le Figaro. De lawine was midden op de dag in de buurt van de Mont Blanc, vlakbij de grens met Italië. Zeker 4 mensen kwamen om het leven. Er zijn ook meerdere gewonden. Volgens de krant was er voor het gebied geen lawinewaarschuwing afgegeven. Dus werden slachtoffers verrast door de sneeuwmassa, die volgens de krant over een breedte van zo'n 500 meter... ruim 1,5 kilometer naar beneden stortte. De BBC is niet blij met een disclaimer op het Twitter-account van de Britse omroep. Sinds kort staat erbij dat de BBC een door de staat gefinancierd medium is. Als je op de link klikt, is te lezen dat dat in de ogen van Twitter betekent dat de staat controle uitoefent op de redactionele inhoud. De Britse omroep protesteert ertegen bij Twitterbaas Elon Musk. De BBC is altijd onafhankelijk geweest. We worden gefinancierd door het Britse volk door middel van een licentievergoeding, staat in een verklaring. Ja, dat zou dan bij de NPO ook kunnen gebeuren eigenlijk, hè? Dan zou Twitter ook eenzelfde disclaimer kunnen plaatsen. Want eigenlijk is het een beetje dezelfde constructie. Ja. We zijn benieuwd wat Elon Musk gaat doen. En anders gaan wij ook een brief sturen namens de NPO. En het gaat langzaam de goede kant op met tijgers in India. Premier Modi heeft bekendgemaakt dat de populatie inmiddels is gegroeid tot meer dan 3000... Daarover schrijft de Times of India. Een halve eeuw geleden, toen er nog 1800 exemplaren waren, begon er een programma om de tijger te beschermen en dat werpt zijn vruchten af. Beschermen van de natuur is onderdeel van onze cultuur, zegt de premier. Hij kondigde ook een nieuw programma aan, de International Cats Alliance. Die moet ervoor zorgen dat ook onder meer de leeuw, het luipaard en de cheetah in India behouden blijven. Wielrenner Mathieu van der Poel. Die kan weer een klassieker als een palmarès toevoegen. Parijs-Roubaix. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wel bijzonder, toch? Ja, het is natuurlijk de naam van de Poel en de titels die hij al gewonnen heeft. Maar goed, Parijs-Roubaix is natuurlijk wel een van de allermooiste eendaagse wedstrijden. Hij won en de manier waarop hij won, het was weer een hele bijzondere koers waarin hij snel het initiatief geeft met zijn ploeg. Dat was eigenlijk wel verrassend dat hij uiteindelijk met 2 man voorin kwam te zitten. En niet Jumbo-Visma met Wout van Aert, want die was toch een betere ploeg toegedicht. Hij bleef wel heel goed rijden van de Poel om ook te zorgen dat er geen teamgenoten meer konden aansluiten van Van Aert. En uiteindelijk dunde het natuurlijk uit, bleven er 7 man over. Ongelukkig geval van Degenkolb, daar was hij mede de oorzaak van met zijn ploeggenoot. Natuurlijk niet met opzet, maar wel een hele vervelende val voor deze man die hem in het verleden al eens won. Oh, mooi gebaar overigens ook na afloop dat ze even naar hem toe gingen en hem even troosten. En ook Degenkolb was daar heel sportief in. Ja, en toen kwamen die laatste stroken, de beroemde strook, en ja, daar ging hij gas geven. En op een gegeven moment reed hij weg bij Wout van Aert, natuurlijk zijn grote concurrent, en die bleek lek gereden te hebben, maar toch de manier waarop hij daarna ook weer stand hield tegen de andere, het groepje wat zich weer had hergegroepeerd. Hij reed nog bijna zichzelf van de fiets, 7 kilometer voor het einde. Dat was nog het meest spannende moment daarna. Maar als een kunstenaar bleef hij overeind. Ja, en dan alleen die baan opkomen. Ja, het was een fantastische overwinning. Hij heeft nu 3 van die 5 grote beroemde monumenten binnen. Dat is al heel bijzonder. Ja, en deze en dit voorjaar met Milaan Sanremo erbij. Nee, Van der Poel staat geen maat op. Vorige week was Pogacar er natuurlijk nog bij in de Ronde van Vlaanderen. Maar wat hij gisteren liet zien, ja, het is eigenlijk alle superlatieven kun je erop loslaten. Het was een fantastische overwinning van hem. Gaan we naar het hockey, zeg maar de Champions League van het hockey. Europa Hockey League heet dat. Die nadert zijn ontknoping. Vandaag twee finales. En twee Nederlandse ploegen in die finales. Bij de dames en bij de heren. Laten we bij de dames beginnen. Den Bosch, hè? Ja, Den Bosch. Toch weer altijd Den Bosch. Iedereen die de hockey van buiten volgt zal denken, die winnen altijd. Is toch ook niet altijd waar. Er zijn de afgelopen jaren wel wat breukjes hier en daar ingekomen. En de overmacht is misschien iets minder groot in het verleden, maar het blijft toch bijzonder dat zij op de beslissende momenten er altijd weer staan. Dit toernooi best moeizaam gegaan via de kwartfinale tegen de grote rivaal SJC. Uiteindelijk met shootouts gewonnen. Gisteren hele moeizame overwinning tegen de Duitse kampioen. Kwam laat tot stand. Ze hebben dan altijd weer Matla, die gisteren lang niet haar beste wedstrijd speelde, maar twee keer scoorde. Maar goed, ze zijn wel de grote favorieten. Nederlandse clubs winnen dit toernooi bijna altijd. De overmacht bij de vrouwen is groot. Club de Campo is de tegenstander, is natuurlijk een prima ploeg. Maar je kan bijna niet anders verwachten dat dan Den Bosch vanmiddag met zijn zoveelste titel, en dit keer dus de EHL, uiteindelijk gewoon weer winnend uit dit weekend tevoorschijn komt. Ja, en bij de mannen ook een ploeg die zeker dit seizoen ook weer op stoom is, hè, Bloemendaal. Ja, de Nederlandse kampioen Bloemendaal. In het mannenhockey is de overmacht van Nederland natuurlijk veel minder groot op internationaal niveau. Maar op clubniveau heeft Bloemendaal dit toernooi al twee keer gewonnen. Gaan tegen een bekende speler, Rot-Weiss Köln uit Duitsland, die gisteren heel moeizaam overigens ook de finale bereikte. Maar de manier waarop Bloemendaal tot nu toe, zeg maar, door dit toernooi zich beweegt, door het hele seizoen zich beweegt, dit jaar ietsjes minder begonnen in de Nederlandse competitie. Maar ja, nu het echt om de prijzen gaat in deze maanden weer volop op stoom. En ook zij zijn wat dat betreft de grote favorieten vanmiddag. Twee Nederlandse winnaars. Wordt dat eentonig? Ja, voor het buitenland soms wel. En nogmaals, bij het mannenhockey is de overmacht iets minder groot. Veel minder groot wat het nationale team betreft. Maar Bloemendaal kan met zijn derde Europa Cup op rij, zeg maar, ja, toch wel een hele unieke reeks neerzetten. En is ook een grote prestatie, hoor, van deze club. Schaken. Kazachstan, ja. Een tweekamp om de wereldtitel. Wel opvallende afwezigen, begreep ik. Ja, het is toch een beetje raar. Er wordt graag gespeeld om de wereldtitel. En als je aan schaken en wereldtitel denkt, dan denk je natuurlijk aan Magnus Carlsen, die sinds 2013 die titel in bezit heeft. Afgelopen jaar ook nog eens even het snelschaken en het nog snellere schaken, het blitzschaken, won. Het is eigenlijk de schaker van de wereld, hoogste rating. Maar ja, hij heeft na al die titels en al die voorbereidingen op die tweekampen gezegd, ja, ik kan het gewoon niet meer opbrengen. Ik vind het ook niet zo leuk meer. Ik vind die andere vormen van schaken, toernooischaken, snel schaken eigenlijk veel leuker. Ja, en dan krijg je dat er twee andere mensen gaan spelen om de wereldtitel. Nepomniachtchi, een Rus die onder een neutrale vlag overigens uitkomt, en de Chinees Li Rending. En dat zijn natuurlijk twee prima spelers. Maar overal lees je, hoor je ook oud-wereldkampioen Kasparov. Iedereen heeft het erover van, ja, het is toch een beetje raar. Het voelt een beetje raar dat we nu naar een tweekamp gaan kijken tussen de overigens nummers 2 en 3 van de wereld, hoor. Dus topschakers. Er staat ook heel veel geld op het spel. Maar ja, het voelt toch heel raar. Gisteren was de eerste partij remise. En ik las ook op internationale media dat een aantal zeggen, ja, de uitslag doet er eigenlijk niet toe, want het ging de hele dag maar over één iemand. Degene die er niet is, Magnus Carlsen. Maar goed, hij heeft er afstand van gedaan. Ook dat voelt raar. In het verleden deed Bobby Fischer, de Amerikaanse schaker, al eens vrijwillig afstand van zijn titel. Maar voor de rest hebben we toch altijd gezien dat mensen uiteindelijk verslagen moesten worden. Of hij er ooit nog wel weer voor wil gaan spelen, weet ook niemand. Hij is al zo lang zo goed en hij is pas 32 jaar, die kan. Maar goed, we gaan hem wel zien volgende maand in een groot toernooi, dat hij meteen ook met deze twee gaat spelen. Maar nu gaan we maar gewoon kijken. Ook politiek natuurlijk toch een beetje beladen. Een Rus en een Chinees in Kazachstan. Maar goed, de maatregelen zijn daarvoor genomen. De Rus speelt onder een neutrale vlag. Dat is allemaal volgens de internationale regels. Eerst een potje remise. En toch zal het de tweekamp veel minder gevolgd worden. En de hele tweekamp zullen we het misschien over twee schakers hebben. Maar de derde die er niet is, die zal als een schaduw over die wereldtitel heen blijven liggen. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. So I

toen de finale was. Het was heel erg speciaal, heel spannend, maar het was vooral heel erg leuk. Dat je gewoon mag spelen in de kleine zaal en dat zoveel mensen naar je willen luisteren. Ik ben Vincent Opijkens en als je mee wilt doen aan deze onvergetelijke muziekwedstrijd, kun je je aanmelden voor 25 april op concertgebouw.nl/concours. ST Works. HR, salaris en wielrennen. NPO Radio 1. De hoofdpunten wat nieuws, Wouter. Het onderzoek naar het lekken van geheime documenten wordt door Amerika uitgebreid. Recent zijn er geheime stukken van het Amerikaanse leger en de inlichtingendiensten op het internet verschenen. In een van deze documenten staat dat Oekraïne binnenkort een tekort aan munitie zou hebben voor het luchtverdedigingssysteem. Op Texel wordt vanochtend verder gezocht naar een Duitse toerist. De vrouw van 46 werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Volgens de politie verkeerde ze toen in zorgwekkende toestand. Ze zei dat ze met de hond ging wandelen, maar ze nam geen hond mee. De politie, de kustwacht, ze zijn sinds gisteren met de zoektocht op Texel bezig. Er zijn twee lichamen gevonden onder het puin van een ingestort gebouw van 4 verdiepingen in Marseille. Het gebouw stortte gisternacht in na een explosie die vermoedelijk werd veroorzaakt door een gaslek. De oorzaak is nog niet vastgesteld. In Almere is gisteravond iemand gewond geraakt toen een deur van een woning werd beschoten. Een buurtbewoner die meerdere schoten hoorde belde de politie. Er is 1 verdachte aangehouden. Over de toedracht is nog niets bekend. Het slachtoffer raakte licht gewond en was volgens de politie van Almere goed aanspreekbaar. En volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn op eerste paasdag tenminste 7 burgers omgekomen door beschietingen vanuit Rusland. De oostelijke provincies Kharkiv en Zaporizhia werden bestookt met raketten en artillerie vanuit Rusland. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, in de loop van de middag kan er regen gaan vallen. Dus als je naar buiten wil en niet nat wil worden, moet je op tijd zijn. Ja. Zeker, en ik zou daar in het westen vooral ook een beetje vaart mee maken. Want als je nu naar de radarbeelden zou kijken, dan lijkt het al heel dichtbij te zitten. Nou, ik heb het vermoeden dat de eerste zone niet direct de grond bereikt. Want ook in het westen van België wordt op de grond nog geen neerslag gemeld. Maar het ligt wel akelig dichtbij. Dus aan het begin van de middag zou het in Zeeland echt wel eens wat kunnen spetteren. En die neerslagzone, ja, die breidt zich dan geleidelijk aan over de rest van het land uit. Tegen de avond is het ook in het oosten nat. Daarvoor uit hebben we in het oosten nog wel af en toe de zon. De rest van het land zal bewolking toch echt wel overheersen. Nou ja, en als dan die neerslagzone 1 keer voorbij is, dan is het inmiddels al ver in de avond. En dan begint het wel weer op te klaren. Goed, voordat die neerslag gaat vallen, vrij hoge temperaturen, 14 tot 17 graden. En een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind. En de komende dagen? Ja, het is vooral wisselvallig. Die neerslagzone die trekt als gezegd wel vrij vlot over. Morgen valt er nog een enkele bui in het noordoosten van het land. Maar verder blijft het op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt geregeld. Het waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. En iets lagere temperaturen, 11 tot 13 graden. Dan neemt morgenavond de bewolking weer toe. Van het westen uit volgt in de nacht naar woensdag ook weer een nieuwe regenzone. En die trekt woensdagochtend vrij vlot naar het oosten weg. Daarna zon en een bui. Wisselvalligheid troef dus. Want ook vanaf donderdag blijft het van tijd tot tijd een komen en gaan van regengebieden. Met tussendoor de zon erbij. Marco, dank je wel. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18 plus, speel bewust. Profiteer alleen deze week nog van keuzekorting bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook met Pasen zit je echt goed bij Prominent. Beleef een historische sensatie in het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem en ontdek ook het prachtige gerestaureerde Pieter Tijlershuis. De impact van inbraak en vandalisme is enorm. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons... En we geven het door. Op straat, in de cafés... In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Afrotros... De omroep voor ons. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. China is voor de derde dag op rij militaire oefeningen aan het houden rond Taiwan. Ook vanochtend zouden er 39 Chinese vliegtuigen over zijn gevlogen, volgens het Taiwanese ministerie van Defensie. Het is de reactie op het bezoek van de Taiwanese president Tsai aan de VS. In Californië sprak ze vorige week met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, McCarthy. En Peking ziet dat als een regelrechte provocatie. Van voormalig China-correspondent Eva Ramelow verscheen onlangs haar boek Alles onder controle over de groeiende almacht van Xi Jinping. Goedemorgen, Eva. Goedemorgen. Die oefeningen, hoe zien die eruit? Nou, het gaat om zeker 71 Chinese oorlogsvliegtuigen en 9 schepen. En die zijn de onofficiële grens tussen Taiwan en China overgestoken. En die grens ligt in het water tussen het eiland en het vasteland, de straat van Taiwan. Er zijn ook een heleboel andere dingen. Onder andere bommenwerpers en lange afstandsraketten bij ingezet. De Chinese staatsmedia noemen dit dus oefeningen. Maar wat willen ze ermee communiceren? Ja, het Chinese ministerie van Defensie zegt dat het gaat om een omcirkeling van het eiland. Met als doel om Taiwanese onafhankelijkheidsstrijders en externe krachten, oftewel de Amerikanen, af te schrikken. En ja, zo'n omcirkeling van het eiland, dat wordt door experts ook wel gezien als een manier om het eiland terug te brengen bij de Volksrepubliek China. Dus om het uiteindelijk te annexeren. Dat zou een van de mogelijkheden zijn om dat eiland terug te brengen bij het vasteland. Ja, en wat is dat dan, een soort oefening? Of is het juist eigenlijk hiermee duidelijk maken dat het op termijn gaat gebeuren? Ja, dat weten we niet, hè. Ja, Xi Jinping zegt alsmaar dat hij het eiland koste wat kost op termijn zal terugbrengen bij het moederland. Maar analisten zijn er nog steeds niet over eens of China wel klaar is voor zo'n militaire inname, zo'n militaire annexatie. Dus een blokkade lijkt veel logischer. En natuurlijk laten ze hiermee zien dat ze, dat ze de militaire macht hebben om zoiets te doen. Maar eigenlijk is het veel logischer nog om het eiland van binnenuit richting een annexatie te sturen. Bijvoorbeeld door betere relaties te zoeken met de oppositiepartij Kuomintang, die het volgend jaar tegen de huidige president Tsai Ing-wen opneemt. Of dat een haalbaardere strategie is, is de vraag. Maar je zou kunnen zeggen dat de Volksrepubliek meerdere manieren aan het ontdekken is, aan het exploreren is om het eiland terug te halen. Maar wat betekent dit voor Taiwan? Hoe reageren zij? Ja, de Taiwanese die zijn over het algemeen berustend bij dit soort dingen. Ze weten dat China af en toe dit soort dingen doet. Ze weten ook dat het nooit echt tot een escalatie komt, hoewel dit wel echt heel erg dichtbij komt. En dat bezoek van Tsai afgelopen week, er was te verwachten dat er een reactie aan zou komen. Wat ik al zei, dit komt wel heel erg dichtbij. Dit is heel eng. Bijvoorbeeld bij het eiland Pingtai, dat het dichtst bij het Chinese vasteland ligt, daar kwam het tot een soort standoff met de Taiwanese kustmacht. Ja, dat kan allemaal tot een vonk leiden die dan weer tot verdere escalatie leidt. Ja, dat wil niemand. Dus het Taiwanese ministerie van Defensie heeft in ieder geval opgeroepen om deze oefeningen niet te laten escaleren. En dat hebben de Amerikanen overigens ook gedaan. Nou ja, goed, Amerika speelt hier natuurlijk echt wel een rol in. Vandaag bijvoorbeeld heeft de Amerikaanse marine zo goed een routinemissie laten uitvoeren in de Zuid-Chinese zee. Is dat een reactie die daar echt wel hier op gebaseerd is? Ja, het is wel echt spierballentaal. De Verenigde Staten zegt dat ze Taiwan zal helpen als China echte aanval inzet. Maar hoe dat eruit zal zien, ja, dat is nog afwachten. Het bekende standpunt van de Amerikanen is strategische ambiguïteit, hè. En dat, betekent dat Washington dus expres vaag houdt hoe die steun eruit zal gaan zien. Maar ze steunt de Taiwanese wel met militaire middelen. En de VS wil die democratische buffer in de Stille Zuidzee beschermen en versterken. Nou, dat zijn dus dat soort oefeningen waar ze nu weer aan is begonnen. Maar dan moet je ook denken aan Japan en Zuid-Korea. En versterking van bijvoorbeeld van de militaire aanwezigheid in de Filipijnen. Dat zijn allemaal dingen waar ze, Chinese autoriteiten noemen dat een provocatie. De Amerikanen houden de situatie rondom Taiwan nu ook heel goed in de gaten. En wat dat betreft, de Franse president Macron, die is net terug van een meerdaags bezoek aan China, die heeft gezegd dat Europa niet de Verenigde Staten moet volgen wanneer het gaat om Taiwan. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, dat is een hele opmerkelijke uitspraak die hij daar heeft gedaan. Het is dat bezoek afgelopen week van Macron aan Beijing. Ik denk dat Xi Jinping en Macron hebben elkaar daar enigszins gevonden op het punt dat Frankrijk ook liever Europa wil versterken. Dan blind vertrouwen op een alliantie met de Verenigde Staten. Dat is een traditioneel standpunt van Frankrijk. Zeker nu het Verenigd Koninkrijk niet meer bij Europa hoort, kan ze dat wat versterken. Dus Europa moet zichzelf sterker neerzetten. Ja, daar zal Xi Jinping blij mee zijn geweest, want hij wil ook graag dat Europa zich losmaakt van de Verenigde Staten. Maar dit lijkt volgens analisten alsof Macron de status quo accepteert. Hè? Alsof hij accepteert dat China een sterke grootmacht is in de regio. En hij zegt wel dat Europa de Verenigde Staten niet moet volgen, maar hij zegt niet wat Europa dan wel moet doen. Misschien heeft Macron een beetje een kater van de situatie in Oekraïne. Daar heeft hij geprobeerd om de vrede te bewaren, maar dat lukte niet. En nu zegt hij, wij moeten niet bij een oorlog betrokken raken die niet van ons is. Ja, dat is heel pijnlijk, want het lijkt op een exacte echo van wat Xi Jinping zei. Namelijk, de oorlog in Oekraïne is niet onze oorlog. Dus Macron geeft een hoop wisselgeld weg, lijkt het, want ja, als Xi Jinping ergens voor vreest op dit moment, dan is het Europese sancties. Hij heeft Europa heel hard nodig. En ja, wat Macron eigenlijk zegt is dat Xi nu weinig te vrezen heeft van Europa. Ja. En daarmee opmerkelijke uitspraken. Sorry. Dankjewel, Eva Ramelow. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is 12 minuten over 7:30. Een icoon van het internationale strafrecht is overleden. Ben Ferencz was de laatste nog levende aanklager van de Nuremberg-processen tegen de kopstukken van het nazi-bewind. Vorig jaar nog, toen was hij al 102, vertelde hij aan CNN hoe diep bedroefd hij was over wat Rusland aanrichtte in Oekraïne. I am heartbroken. I have spent the rest of my life after the Holocaust trying to create a world of peace. And we've been making some progress in that direction. But to see it happening again, kids being shot, homes being blown up, it pains me to see that we have learned so little. Doet me pijn te zien dat we zo weinig hebben geleerd, zei Ferencz, die vrijdag op 103-jarige leeftijd in zijn woonplaats in Florida overleed. Willem Post, Amerika-kenner en expert in internationale betrekkingen, verbonden aan Klingendaal, ontmoette Ferencz meerdere malen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waar heb je hem ontmoet? Ja, dat was een jaar of 10 geleden voor het eerst in Washington, bij ja, wat wel misschien de grootste juridische conferentie is op het gebied van internationaal recht, van de American Society of International Law. Nou, dat zijn meestal nogal voor een niet-jurist zoals ik, ik ben historicus, zijn dat nogal een beetje saaie conferenties. Behalve als Ferencz het woord nam in een van die hele grote zalen van zo'n conferentiehotel. Dus daar heb ik hem voor het eerst ontmoet en de zaal was collectief verliefd op die man. Hij had humor toch nog, ondanks wat hij allemaal had meegemaakt. Hij begon altijd met te vertellen van, ik heb vandaag weer even 100 push-ups gedaan. En journalisten in de zaal, schrijf het nummer wel goed op, hè? Anders bel ik jullie krantenredacties. om even het juiste aantal door te geven. Maar daarna, ja, vertelde hij van wat hij allemaal had meegemaakt in het verleden. Dat was natuurlijk zo indrukwekkend. En waarschuwingen voor het heden ook natuurlijk, wat we net in het fragment hoorden. Wat heeft hij meegemaakt? Wat voor een achtergrond had hij? Ja, hij was een straatarm jochie met zijn gezin als was ze gevlucht vanuit Hongarije, Joods gezin, straatarm, een briljante geest, kreeg een beurs op Harvard uiteindelijk in Amerika. En landde ook op de stranden van Normandië, net na het begin van de invasie, op Omaha Beach. Dus in het leger van generaal Patton als militair. Maar vanwege zijn juridische achtergrond werd hij aan het eind van de oorlog ingezet bij zeg maar een juridische afdeling van het Amerikaanse leger. En kwam hij ook als een van de eerste in de kampen, en zoals Buchenwald en Dachau. Ja, en daar zegt hij dan over die beelden van mensen met uitpuilende ogen, overal lijken die soms als brandhout lagen verzameld bij de gaskamers, hè, om nog, en ook bij de verbrandingsovens. Ja, dat zal ik nooit vergeten. Hè. Dus ja, en vervolgens werd hij dus ook bij het Nuremberg-tribunaal ingezet. En ja, dat was natuurlijk ook wel heel bijzonder, want hij vond in Berlijn, zeg maar even tussen aanhalingstekens, keurig netjes alle archiefstukken die de Duitsers hadden achtergelaten van de SS-einsatzgroepen, die werkelijk in Oost-Europa iedere Jood die ze tegenkwamen, en trouwens ook andere zogenaamde ongewenste elementen, doodschoten of vergasten in mobiele trucks. En hij zei, nou, die aantallen hadden ze keurig bijgehouden. Dus voor mij was het een fluitje van een cent. Ik moest die documenten meenemen naar Nuremberg. Nou, daar stond er, generaal is verantwoordelijk voor precies 90.000, even ronde getallen, doden, die weer voor 70.000, die weer voor 100.000. Ik ben bij 1 miljoen gestopt. Toen vond ik het wel prima zo voor een proces, en het is gelukt. Hoe was dat voor hem? Want hij was dus jurist, overigens heel jong nog, 20er toen hij dat deed. Ja. Jurist, maar ook hij had in die kampen gestaan en in de wetenschap dat hij een van hen had kunnen zijn. Ja, dat echt indrukwekkend was, want zoals voor velen, hè, sprak ik hem dan ook wel eens op een receptie, en hij is ook in Den Haag geweest. Hè. Dat is natuurlijk ook voor het strafhof heel erg belangrijk geweest. Nou, hij vertelde mij dat hij bijvoorbeeld een van die Duitse generaals sprak. Hè. Die had dus een doodvonnis gekregen en eigenlijk dus dankzij Ferenc. En hij zegt, ik heb hem nog even opgezocht in zijn cel. En ik dacht, misschien wil hij toch nog wel iets van een menselijk gebaar maken. Maar die man die zei toen van, nou, luister eens, ik heb nergens spijt van. Het was mijn patriotische plicht. En mijn mannen hebben, en ik zelf, ik deed het dapper mee, we hebben 90.000 mensen gedood. Nou, kakkerlakken noemde hij Joden. Hè. Ik heb nergens spijt van. En toen zei Ferenc, toen dacht ik, en dat heb ik hem ook gezegd, ik had ook een van die 90.000 kunnen zijn. Hè. Goedemiddag. En toen is hij weggegaan. Hij zegt, ik ben niet naar de doodstraf, het ophangen hè, van iemand geweest. Maar onbegrijpelijk, een vader van 5 kinderen, deze generaal Hohendorf, een top-econoom. Dat mensen met zo'n verstand en zo'n positie en zo'n zogenaamde beschaving dat hebben kunnen doen, ja, dat heeft mij een les voor het leven meegegeven, zei Ferenc. Hij is een van de drijvende krachten geweest ook van het internationaal strafhof in Den Haag. Maar de VS, waar hij altijd heeft gewoon gewerkt, deed daar niet aan mee. Wat vond hij daarvan? Ja, vond hij verschrikkelijk. Want hij zei ook, kijk, mensen kunnen mij naïef noemen, maar hoe ongelooflijk dom kun je zijn om in deze tijd nog oorlog te voeren en oorlogsmisdadigers vrij rond te laten lopen. Notabene, wij Amerikanen, wij stonden aan de wieg van het internationaal recht met die Nuremberg-processen, de Tokio-processen in Japan. Het is een schande dat we geen lid zijn en ik schaam me daarvoor. Dus hij sprak zich zeer nadrukkelijk uit en vond trouwens ook, moeten zeggen vond nu, het klinkt zo raar, hij is nog maar net overleden, maar Poetin moet ook voor het gerecht komen. Dat kan niet anders. Dit is voor het eerst in misschien wel miljoenen jaren dat oorlogsmisdadigers niet meer echt vrij uit kunnen gaan. Dat we dat strafhof hebben, er moet nog veel aan verbeterd worden. Maar het is in ieder geval toch een verandering, ook in mijn leven geweest. Ik had dat nooit kunnen denken toen ik in de concentratiekampen kwam. Dat er eens, in 2002, een strafhof zou komen. Een bijzondere man, heengegaan op 103-jarige leeftijd. Dank u wel. Dank je wel, Willem Post. Een bijzondere Beatles-opname, die wordt voor de eeuwigheid bewaard. Vorige week dook die opname uit 1963 op. Eigenlijk net toen de Beatles voor het eerst echt populair werden. En ze spelen daar op een schoolfeest. De opname is gemaakt door een jongen die toen 15 was. En die was erbij en die dacht, ik zet gewoon de microfoon aan. Een van de eerste live registraties van de Beatles. En dit stukje was eerder te horen bij de BBC. Ja, die jongens gaan nog ver schoppen, hè? Dat hoor je meteen. Het was het nummer Too Much Monkey Business, overigens een cover die ze daar speelden. Maar ja, daar begon het een beetje. En de jongen van 15 die het opnam is nu 75 en vond de banden kort geleden terug. De opnames worden gerestaureerd en gaan dan naar een Brits cultureel centrum. Kan iedereen ervan meegenieten, melden verschillende Britse media. En bovendien is het dan dus goed bewaard. Ja, ook op deze tweede paasdag nog maar even wat leuke eierberichten. In Nieuw-Leus in Overijssel was gisteren het NK eier gooien. De bedoeling om over een zo groot mogelijke afstand een ei over te gooien zonder dat het ei kapot gaat. Het gaat natuurlijk, en dat is juist leuk, vaak mis. Horen we bij Hart van Nederland. Die kwam recht op je. Ja, en ik ben drinker, dus alles is helemaal nat en vies. Ja, daar schrik je af en toe van, hè? Maar ik probeer ze hier te vangen. Ja, het was steeds gevaarlijker. Maar leuk, leuke traditie. 200 duo's deden er mee aan het NK eieren gooien. En het beste team had er toch wel een afstand van 55 meter. Dat is best knap. En dan een ei over te gooien en een heel te houden ook vooral. Dat je dat al haalt, 55 meter. Ja, ja. Met wat dan ook, maar laat staan dat het ei het ook nog na kan vertellen. In Hoorn is het al 17 jaar traditie dat kinderen in de stadsspeeltuin eieren zoeken. En die worden al 17 jaar verstopt door een weldoener. Jan vertelt hij zelf bij NH Nieuws. Het is natuurlijk een mooie happening voor die kinderen. Ze zijn er even uit, ze kunnen spelen. En zorgen maar en nemen wat ze willen, want dan gaat het mij niet om. Die kinderen zijn voor mij gelijk. Hè. Of je nou arm bent of rijk, moet niet. Het is allemaal hetzelfde. En waarom organiseer je dit? Omdat kindjes, die zijn de toekomst. Daar moeten we zuinig op zijn. Ja, Jan heeft niet zomaar die eieren gekocht. Nee, die heeft de afgelopen weken bij de supermarkt gezeten om dan klanten te vragen om eitjes en paashazen van chocola te doneren. Ja, dus echt aan het werk geweest. En wat er dan overgebleven is, dat brengt hij naar het bejaardentehuis. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it. Get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. I feel like dancing, I feel like dancing. I feel like dancing, I feel like dancing. I feel like dancing, I feel like dancing. I feel like dancing, I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. Dat was I Feel Like Dancing van Jason Mraz. Nou, dat hij al lang over droomde, is het voor kickbokser Rico Verhoeven eindelijk zover. Hij speelt de hoofdrol in de grote actiefilm Black Lotus. Die film gaat over een special forces officier die het ontvoerde dochtertje van zijn overleden vriend moet redden. Target in sight. By the way, Helen's pregnant. Could you wait until after the shot? I thought you wanted to know. Any idea who the father is? I got a pretty good idea. Coast clear. Bravo, move in. You fucker. En met deze rol gaat een lang gekoesterde wens van Rico Verhoeven in vervulling. om die filmcarrière te beginnen en liever gezegd voor te zetten. Rieke Verhoeven, goedemorgen. Yes, goedemorgen. Ja, in première dus vandaag en jarig. Gefeliciteerd. Ja, dubbel feest, dankjewel. Wat wordt het voor een dag? Het voelt nu al aan als eentje die ik niet snel zal vergeten. Want is dit wel echt de droomfilm, als het ware? Ja, 100%. Omdat uit de basis, ja, deze film is eigenlijk soort van helemaal opgetuigd als, ja, opgegroeid als kindje, zeg maar. Het idee kwam in 2017, toen ik benaderd werd eigenlijk. Ze zeiden, we willen jou graag zien, of een film met jou maken. Je spreekt al heel vaak uit dat het je droom is. Dus, maar wat voor iets zouden we dan maken, weet je? Dus daar hebben we dan over gespart. En ik zei, ik heb dan een aantal films die ik echt heel tof vind. Bijvoorbeeld Man on Fire van Denzel Washington. Of Taken met Liam Neeson. Ik zeg, dat zijn wel de verhalen waar ik heel lekker op ga. En waar je soort van met de hoofdpersoon wordt meegetrokken de film in en het verhaal. Dus ik zeg, dat is nou het soort type film wat ik wel echt heel, heel leuk zou vinden om te maken. Oké, dus zo is het hele balletje gaan rollen. Ja, en nu zijn we daar. Nu gaat hij vandaag gewoon in wereldpremière, ja. Maar het klinkt heel simpel, hè? Van, ik zou heel graag acteren en ik wil graag een grote film worden en maken met een soort held erin. Maar dan anderen zo gek krijgen dat ze het doen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Kijk, het is grappig dat je dat zegt. Kijk, het klinkt heel makkelijk, zo is het niet helemaal gegaan natuurlijk. Oké, uit de basis heb ik dat uitgesproken op televisie. En dan heb je Dutch Filmworks, die kwam eigenlijk met het idee. En die is toen eigenlijk gaan shoppen bij productiemaatschappijen. Om van, we hebben een idee, we hebben een persoon en we hebben een verhaal. Dus ja, wat vinden jullie ervan? Toen heeft een Amerikaanse partij, Capstone Pictures, die zei van, wauw, ja, dit zie ik ook wel. Dus en vanaf toen is het eigenlijk in werking gezet. Was er dan nog een soort van auditie? Even laten zien dat je wel echt kunt acteren? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, eigenlijk, ja, ik had wel wat kleine dingetjes gedaan. En ze zei van, je ziet er gewoon super goed uit op beeld. Dus ja, wij zijn gewoon excited om dit uit te werken, zeg maar. Dus en zo is het eigenlijk gegaan. Dus toen ben ik naar Los Angeles gevlogen. Heb ik met een vijftal schrijvers, scriptschrijvers gezeten. En ja, daarvan heb ik er eentje uitgekozen. En die heeft het uiteindelijk het hele verhaal geschreven. De vechtscènes die erin zitten, lijkt me voor een kickbokser een makkie, of niet? Ja, makkelijk. Kijk, de bewegingen en zo, die zijn makkelijk. Alleen uiteindelijk, wat het lastig maakt, is, en dat is een beetje apart natuurlijk, mijn tegenstander, die laat mij er goed uitzien en andersom. Omdat op het moment dat ik stoot en hij reageert niet goed of niet geloofwaardig, dan lijkt mijn stoot heel slecht. En andersom is dat net zo. Dus, en in wat ik normaal doe, maakt dat niet heel veel uit, want ik moet gewoon raken. Ja, precies. Je moet je tegenstander nu echt niet op moes slaan. Dat. Nee, precies. Nee. Dus dat is het grote verschil. Dat was een uitdaging. Vanaf vandaag te zien dus The Black Lotus met in de hoofdrol Rico Verhoeven. Gefeliciteerd en fijne dag. Top, dankjewel. Hij is vanaf 13 april echt in de bioscoop. NPO Radio 1, podcast. In 1969 verlaat een gezin met 5 kinderen het kleine bergdorp op het eiland Sicilië. Dit is het verhaal van mijn familie. De familie Profita, die terechtkomt in de Rotterdamse haven. Het was echt een soort Italiaans centrum geworden. Het was live muziek. Iedere maand kwam een nieuwe band. Meestal was het Italiaans band. Maar het is niet alleen maar leuk. Het is steeds wel kwaad tot erger. Alles kwijt. Alles kwijt, zijn hele gezin. Ik ben Gabriella Ader en mijn podcast heet De Verschrikkelijk Mooie Migratie en alles dat erna kwam. Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in.

Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, in Graceland. Simon met Graceland. Over een uur Stam.nl, Guylaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ga je doen? Nou, we dachten, we doen het weer even anders. Zo met de tweede paasdag, dan mag dat, hè. Pasen, de wederopstanding. Het bracht bij ons de gedachte op voor Stand.nl. Welke schrijver, dichter, cabaretier, kunstenaar of artiest die niet meer onder ons is, zou u nou heel graag nog een keertje willen horen? Wat grappig. Wat een leuk idee. Ja. Nou, we hadden vorige keer zoveel mooie fragmenten over Wim de Bie. Dus het was ook een beetje dat we daardoor geïnspireerd waren van uiteindelijk worden we daar allemaal, krijg je er een goed gevoel van. En er komen heel wat pareltjes komen er dan voorbij. Dus dit, het mag alle kanten op gaan. We hebben al best wel veel vanuit de community van spraakmakers hele toffe suggesties gekregen. Dus wees origineel, zou ik zeggen. Het half uur is weer te kort. Nou, het half uur is eigenlijk weer te kort. Ja, misschien nog een leuk cabaretier of iets van een tv-serie of een film of zo die heel veel energie heeft gegeven. Die je heel vrolijk maakt of waar je ontzettend door ontroerd raakt. In ieder geval wat raak is en waarom het belangrijk is in jouw leven. Want dat is natuurlijk wel het verhaal erbij, willen we natuurlijk ook graag horen. Dus heeft het echt een bepalend iets gehad in je leven? Of wat voor gevoel geeft het? 0800 1101 is het gratis telefoonnummer, dus 0800 1101. Dus welke artiest, schrijver, cabaretier, kunstenaar, noem heel de riedel maar op, is niet meer onder ons, maar zou dat best voor één dagje nog mogen zijn? Piano Biennale. Van 19 tot en met 23 april staat de Piano Centraal in Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen. 5 dagen vol muziek, theater, dans en expositie. Free the piano. Bestel je kaarten via pianobiennale.com. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Bij VLC en Partners hebben we aandacht voor ambitie met persoonlijke dienstverlening. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Aandacht voor ambitie. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. Bijvoorbeeld met steeds meer laadpunten bij jou in de buurt. En maken we elektrisch rijden makkelijker voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, vetus, vagevuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. TV-programma's en films zijn nog altijd niet volledig te volgen voor doven en slechthorenden. 15 jaar geleden werden minimumnormen opgesteld. Die zijn daarna niet meer aangescherpt. Zo worden er geen eisen gesteld aan het ondertitelen van streamingsdiensten als Netflix. Voor de derde dag op rij is China bezig met militaire oefeningen rond Taiwan. Tientallen Chinese vliegtuigen zijn de middellijn tussen China en Taiwan overgestoken.

De Israëlische politie wilde een einde maken aan die barricade, maar dat liep zo uit de hand dat ze de moskee binnenvielen. En dat ligt heel erg gevoelig. En Hamas, ja, die reageerde daar dus op door raketten van Gaza, vanuit Gaza en vanuit Zuid-Libanon af te vuren. Ja, en gisteren deed die militie in Syrië dus hetzelfde. Inmiddels bemoeit ook de Turks president, zegt ermee, Erdogan. Die heeft met zijn Israëlische collega gebeld, met president Herzog. Wat was de boodschap van Erdogan? Nou ja, allereerst noemde hij die invallen van de politie in de moskee een provocatie en een bedreiging. En verder ja, uitte hij zijn zorgen over de escalatie en ook de reacties daarop. Want ja, dat binnentreden van die moskee door de politie, dat maakt niet alleen bij Palestijnen veel los, maar ook bij moslims over de hele wereld. Omdat die Al-Aqsa-moskee voor moslims over de hele wereld een heilige plek is. De Israëlische president die zou Erdogan verzekerd hebben dat de afspraken over die Tempelberg, dus die afspraken waar ik het net over had, als Joden nu dus niet mogen bidden bij die moskee, dat het een islamitische gebedsplaats blijft, dat die afspraken blijven staan en ja, dat Israël dat niet gaat veranderen. Toch lijkt het nu iedere keer inderdaad groter te worden. Actie, reactie. Wat denk jij, wordt het groter? Ja, dat is hier altijd lastig te zeggen. De spanningen lopen al maanden op. Dit jaar alleen al zijn zeker 90 Palestijnen en bijna 20 Israëliërs al om het leven gekomen door geweld. En de afgelopen week liep die druk ook nog eens extra op, omdat de Ramadan en Pesach samenvielen. Ik moet zeggen, gisteren bleef het relatief rustig in Jeruzalem, ondanks dat het daar ook vanwege die feestdagen ontzettend druk was. Maar ja, er wordt nog wel steeds rekening gehouden met een kans op een verdere escalatie. Correspondent Nasra Habiballah. Het vizier van de Nederlandse zwemmers is steeds meer gericht op de Spelen van Parijs. De eerste kwalificatiewedstrijden zijn al geweest. Ook het afgelopen weekend in Eindhoven was er zo één. En bij het selecte gezelschap zwemmers dat al een Olympische limiet op zak heeft, zit ook een echte sprinter, Kenzo Simons. Geboren en getogen in Suriname, maar zijn grote droom is om voor Nederland de 50 meter vrij te zwemmen in Parijs. Een reportage van Edwin Cornelissen. Hij is de enige met al een Olympische limiet op de 50 vrij op zak. Heat number 6 in lane number 4, Kenzo Simons. Maar dat weerhoudt hem er niet van om ook nu in de ochtenduren al vol gas te geven. Strong swim for Simons coming up now. Op de 50 gaat het vooral om elke honderdste die telt. En ik probeer gewoon mijn eigen persoonlijk record gewoon steeds te verbeteren. En ik heb er ook wel zin in. Simons has the pace and the win. He touches in 21-91. That's an Olympic qualifying time. Het is willen racen, misschien ook wel moeten racen. Want er mogen maar twee mannen op de 50 vrij naar Parijs. En de concurrentie is groot. Nou, eigenlijk de strijd met de andere jongens blijft gewoon, we blijven er met elkaar aangaan. Dat maakt het ook allemaal wel leuk en spannend met elkaar. Want we gaan met elkaar tegen elkaar de strijd in, zeg maar. Om... Dus je drijft elkaar eigenlijk tot het uiterste steeds? Ja. En het gaat om elke honderdste op een 50. Het kan zo weinig verschillen, zeg maar, in de race. En dat maakt het ook zo spannend en leuk, zeg maar, vind ik dan. Explosiviteit, kracht, en het moet gewoon goed gaan. En ja, het is een 50, ik hou er gewoon van. Die 50 meter rechtdoor van startblok naar finish, die minder dan een halve minuut, niks strategie, niks opbouw. Wat zijn de valkuilen? Start, finish? De start niet. Ik ben wel vooral explosief, dus daar zit het wel heel goed in. De finish een beetje nog, daar zitten we vooral aan te werken. Proberen dat laatste stukje vast te houden, want als je vanaf het begin al alles zit te geven, raak je natuurlijk ook op den duur. Ook als het maar 50 meter is? Ja, dan ook al. Maar ja, het gaat gewoon vooral om techniek vast blijven houden. Terug naar de jeugdjaren van Kenzo Simons. Daarvoor gaan we naar Suriname. Wachten is op de referee die daar de aanwijzingen geeft aan de zwemmers. Daar is de oproep. Verschijnen op de blokken. Wachten is op het startsein. En go. Ja. Kenzo Simons legde de zwembasis bij de Dolfijn in Paramaribo. Ja, ik heb tot mijn 16e of 17e daar gewoond. De club waar ook de grootste zwemheld van Suriname ooit zwom. Anthony Nesty van the little nation of Suriname. De Olympisch kampioen op de 100 meter vlinderslag in 1988. And there is Suriname, which now has its first Olympic gold medal winner. Ja, ik heb heel veel naar opgekeken natuurlijk. Want ja, zoiets Vooral ik ben opgegroeid in Suriname, dat heb je niet heel vaak gezien. Dus ja, als je hem dan ziet en gewoon de beelden terugkijkt, is het wel eye-opening. En denk je ook, ja, dat wil ik ook kunnen. En dat wil ik ook gewoon doen, zeg maar. Anthony Nesty is a terrific kid. I've had a chance to spend a lot of time with him. He's very confident. Je hebt hem ook wel een aantal keer ontmoet, hè, Nesty? Een paar, af en toe kwam hij naar Suriname en deed hij een zwemclinic. En we zijn ook al een keer naar Amerika geweest en hebben bij de universiteit daar ook een keer getraind. En dan zie je ook gewoon vooral hoe het daar aan toe gaat. Swimmer also for the University of Florida is Anthony. Het was vergeleken met wat wij dan gewend waren wel een groot verschil. Kenzo Simons wist het ook wel nadat hij op bezoek was geweest bij trainer Anthony Nesty in Amerika. Is allemaal leuk daar bij de Dolfijn in Paramaribo. Zijn tijd kan ik dus niet van hieruit zien. Maar uiteindelijk vertrok hij toch met zijn familie die de Nederlandse nationaliteit heeft naar Amsterdam. Ja, het was de makkelijkere optie natuurlijk. Gewoon, ik heb ook veel familie hier, vrienden. Ja, vroeger kwamen we ook vaak op vakantie in Nederland. En ja, ik had al een paar keer, toen ik op vakantie kwam, hier gewoon meegetraind. En ja, het was gewoon leuk. En zo sloeg hij gestaag zijn slagen, Kenzo Simons, tot aan de Olympische limiet op de 50 vrij aan toe. Een limiet waarop zijn concurrenten zich vooralsnog stuk bijten. Ook in Eindhoven, waar Jesse Putz ontbreekt, hij is overtraind. En waar Tom de Boer er nog niet aankomt. De Boer is de Dutch recordholder in this event. Last meters and the touch for de Boer is 22.02. Nou, kijk, weet je, de kwalificatieperiode loopt tot en met volgend jaar april. Dus het is nog heel lang. Kijk, ik heb die tijd die Kenzo nu gezongen heeft, tot de Olympische limiet, heb ik al 30 keer gezongen in mijn leven. Dus ik ben niet bang dat ik dat niet ga halen. Dus ik probeer wel echt mijn momenten te kiezen om echt heel goed te zijn op een bepaald eindtoernooi het liefst. In plaats van hier in Eindhoven. De winnaar op de 15-meter freestyle is Kenzo Simons. Tom de Boer komt er ook in de finale niet aan te pas. Hij wordt derde. Natuurlijk wint Kenzo Simons in een snelle tijd. En ook een snelle tijd is er voor Renzo John Ayou, de nummer 2. Sterker nog, voor Nederland zou het een Olympische limiet zijn. Maar Renzo John Ayou zwemt nog voor Suriname. Hij wil uiteindelijk naturaliseren, maar het is nog niet zover. Kenzo Simons weet in ieder geval dat hij er goed voor staat richting Parijs. Als hij maar zijn stappen blijft zetten, komt het allemaal in orde. Dus gewoon allemaal ook gewoon in je hoofd vooral. Ja, fysiek zit je er vaak al gewoon goed in. Maar als je hoofd zegt nee, dan kan het slecht uitpakken, zeg maar. Zei Kenzo Simons. Een grensrechter in de Premier League die heeft een elleboogstoot gegeven aan een speler. Na de eerste helft tegen Arsenal wilde Liverpool-verdediger Andy Robertson verhaal halen bij een grensrechter. En die had daar blijkbaar geen zin in. Robertson kreeg een elleboog in zijn gezicht van de grensrechter. En toen hij daar woedend op reageerde, kreeg hij ook nog geel. Ja, zou een speler zo'n stoot hebben uitgedeeld, dan was er rood getrokken. Ook de grensrechter lijkt nu wel een straf te gaan krijgen. De Britse scheidsrechtersbond en voetbalbond gaan de zaak in ieder geval onderzoeken. Liverpool-Arsenal eindigde in 2-2. Lizzie Gevers begon haar sportloopbaan als judoka, net als haar succesvolle vader Jo Gevers. Inmiddels heeft de 28-jarige Lizzie een ruigere sport gevonden. En ze gaat nu door het leven als MMA-vechter, vertelt ze aan Omroep Brabant. MMA is een combinatie van meerdere vechtsporten. En er is heel wat meer toegestaan dan bij judo. Vader Jo vond de sport in het begin dan ook nogal gewelddadig. Inmiddels is hij toch trots op zijn dochter. Ook omdat ze tijdens de wedstrijden nog veel gebruik maakt van judotechnieken. En Lizzie Gevers raakte tijdens haar eerste MMA-gevecht verknocht aan deze sport. Ik sloeg mijn tegenstander 2 blauwe ogen en dacht, wauw, dit is vet. Oké, ja, dan vind je judo inderdaad al wat te suf, denk ik, als je dit vet vindt. Een bal die golflegende Tiger Woods 26 jaar geleden sloeg is gisteren geveild voor bijna €60.000, dat weet de BBC. Woods speelde met de bal in de laatste ronde van de Masters van 1997... waarin de Amerikaan zijn eerste grote overwinning boekte. En er zouden er nog vele volgen. Woods liep met die bewuste bal een slechte hol en wilde er zo snel mogelijk vanaf en drukte de bal in de handen van een jongen. En ja, nu is hij dus onder de hamer gegaan. Omdat dit de enige bal is waarvan bewezen is dat Woods er op de Masters van 97 mee speelde, bracht hij bijna €60.000 op. En misschien wordt de gele kaart die scheidsrechter Joey Coy gisteren uitdeelde tijdens Emmen NEC ook wel een collectors item. Want dit was de eerste ooit voor Emmen-trainer Dick Lukien. Die was niet heel blij met het optreden van Coy, vertelde hij aan RTV Drenthe. Ja, ik vind ook, we moeten het niet over die man hebben. Okay. Dat is de scheidsrechter die op deze wedstrijd zat. Was warrig naar beide kanten. Dus dat leidde alleen maar af. En het is ook te veel eer, zou ik zeggen. Nou ja,

Nou ja, hij heeft het in eerste instantie gekraakt met een paar vrienden. En toen heeft hij het Kosmisch Ontspanningscentrum genoemd. En dat was een hele vrije ruimte toen nog, waar nieuwe stromingen van vreemde geluiden bij elkaar kwamen en mensen als Andriessen en Peter Schat hun plek vonden. Er was toen ook werd ontzettend veel gebloot. Je kon overal liggen en er waren kleine podiaatjes waar je ook jezelf tot expressie kon brengen. En langzaam groeide Paradiso, kreeg het de naam Paradiso, wat Willem de Ridder ook bedacht heeft. En werd het dus een poppodium van naam. Maar in die tussenjaren kwamen ook de Rolling Stones spelen. En dat waren natuurlijk toen relatief kleine beentjes. En Frank Zappa. Die waren allemaal verbonden aan die beweging van vernieuwing en bevrijding. Ja, en dat vond elkaar in Amsterdam. En daar was Paradiso eigenlijk een soort huiskamer. Echt? Dat is 55 jaar geleden. Ja, de echt teken des tijds dus. Ja, het is ook echt grappig omdat we dit nu met z'n allen doen. Ik ben trouwens niet de initiatiefnemer, dat is de dochter van Willem, Aida. Maar ik help wel en dat doen we met een paar vrienden. We hebben dus eigenlijk een soort open oproep gedaan aan mensen om op die manier weer naar Paradiso te kijken. En dat gaan we vandaag en vanavond doen. Dus er zijn heel veel jam-sessies en kunstenaars en... Nou ja, dus er gebeurt ontzettend veel. Wat voor een man was Willem de Ridder? Nou, dat was echt een man die zo ontzettend vrij dacht en zo in essentie zo lief was. En tegelijkertijd heel egoïstisch. In zijn werk. Nou ja, in zijn werk. Dus in maken wat je wil maken, doen wat je wil doen, zijn wie je wil zijn. Daar zat een soort kracht in die heel aanstekelijk was. Hij was heel vrij. Hij kon ontzettend mooi radio maken. Waanzinnig vertellen. Dat was echt een verteller. En hij nam mensen mee in hun ander rijk, in een andere fantasie. En dat was baanbrekend. En later heeft hij ook kranten uitgegeven. En ja, die werden gewoon ontzettend positief ontvangen. Mensen vonden dat heerlijk om al die verhalen en gekkigheden te lezen. Daarin was hij heel baanbrekend, maar voor ons was het gewoon een hele grote schat. Een schat aan waarde en een schat als mens, ja. Ja. Het was dus iemand die heel veel verschillende dingen deed. Ongelooflijk. Ik ben echt verbaasd over wat ik allemaal tegenkom. En ook aan mensen met wie hij gewerkt heeft. Het is ongelooflijk wat zijn nalatenschap is. Ja, het is niet alleen... Hij heeft heel veel sprookjes gemaakt, ik weet niet of je dat weet. Het is echt prachtige sprookjes waar kinderen nog steeds met groot plezier naar luisteren. Hij zei ook op de radio, ga allemaal maar in je auto zitten en ga maar op reis. En dan hadden ze een hele rit georganiseerd midden in de nacht. En dan ging je gewoon met 800 auto's op pad. En dan maar kijken waar je uitkwam. En dan linker knipperlichten aan, rechter knipperlichten aan. Nou ja, dat soort dingen. En vandaag gaan we ook een walk doen, dat doet... Ter Sprinkel van de Parade, die doet met koptelefoons een wandeling door de stad. En dan maak je eigenlijk een soort flashmobs, dat je allemaal dezelfde bewegingen maakt. Dat deed hij toen ook, minder digitaal. Maar dat soort dingen zijn we dus allemaal weer uit de oude doos aan het halen. Dus er zijn ook hoorspelen beneden en er wordt radio gemaakt. En er zijn heel veel films te zien over zijn werk. En boven in de grote zaal komen dus allerlei artiesten samen. En dat zijn... mensen een gaapmagier komt langs en die leert ons gapen. Maar niet veel later staat Ellen ten Damme te zingen of Isis van der Wel komt draaien. Oscar-Jan Hoogland komt muziek maken samen met Sander Vrienden. Ja, het gaat alle kanten op. 60 verschillende beentjes komen en mensen. En het is superleuk. Superleuk. Ja, het klinkt alsof het inderdaad alle kanten op gaat, maar zoveel dan het leven van een vrije geest, zullen we maar denken. Dat is zo, ja. Hartelijk dank, Stanja van Mierlo. Vandaag dus bij het 55-jarige bestaan van Paradiso. NPO Radio 1. Spraakmakers. Waarom lukt het maar niet om het geweld in stadions in te perken? We hebben het qua handhaving veel beter voor elkaar dan welk land dan ook. Alleen, ja, het is onuitroeibaar. Een studio met bevlogen gasten. Voetbal is een fantastisch mooie sport. Een hartstikke leuk spel. En daar moet je van kunnen genieten. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Dit tuig, laat ik het gewoon maar zeggen, straf ze kei en keihard. De vertrouwde nieuwsquiz. Spannend. Vind je het spannend? Ja, een beetje wel. Maar wel leuk. Even diep ademen. Dan gaan we beginnen. Het Mediaforum. En Stand.nl. KRO-NCRV. Met Spraakmakers.

Ik denk dat Xi Jinping en Macron hebben elkaar daar enigszins gevonden op het punt dat Frankrijk ook liever Europa wil versterken. Dan blind vertrouwen op een alliantie met de Verenigde Staten. Dat is een traditioneel standpunt van Frankrijk. En nou ja, zeker nu het Verenigd Koninkrijk niet meer bij Europa hoort, kan ze dat wat versterken. Dus Europa moet zichzelf sterker neerzetten. Ja, daar zal Xi Jinping blij mee zijn geweest, want hij wil ook graag dat Europa zich losmaakt van de Verenigde Staten. Maar dit lijkt volgens analisten alsof Macron de status quo accepteert. Hè? Alsof hij accepteert dat China een sterke grootmacht is in de regio. En hij zegt wel dat Europa de Verenigde Staten niet moet volgen, maar hij zegt niet wat Europa dan wel moet doen. Misschien heeft Macron een beetje een kater van de situatie in Oekraïne. Daar heeft hij geprobeerd om de vrede te bewaren, maar dat lukte niet. En nu zegt hij, wij moeten niet bij een oorlog betrokken raken die niet van ons is. Ja, dat is heel pijnlijk, want het lijkt op een exacte echo van wat Xi Jinping zei. Namelijk, de oorlog in Oekraïne is niet onze oorlog. Dus Macron geeft een hoop wisselgeld weg, lijkt het, want ja, als Xi Jinping ergens voor vreest op dit moment, dan is het Europese sancties. Hij heeft Europa heel hard nodig. En ja, wat Macron eigenlijk zegt is dat Xi nu weinig te vrezen heeft van Europa. Zij voormalig China-correspondent Eva Ramelow. Reactie aan de redactie. In een van de bulletins vanmorgen zei ik dat in Rusland en Oekraïne Pasen is gevierd terwijl de oorlog doorging. Maar luisteraar Jeroen merkt erop, orthodox Pasen, dat is toch pas volgende week. Volgens mij vieren in Oekraïne slechts een paar christenen nu Pasen. En dat klopt, hè? Klopt. Ja. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk tijdens het voorlezen ook al dacht, klopt dit eigenlijk wel? Ik had toevallig iemand gesproken die in Griekenland was dit weekend. En die zei ook al, wij vieren pas volgende week Pasen. Want het is hetzelfde als in Oekraïne en in Rusland. Het gaat om orthodoxe kerken. Dus daarom gebruiken ze een andere kalender dan onze Gregoriaanse om de feestdagen te bepalen. En scheelt dat dus soms een weekje. En soms ook niet trouwens. Vanmorgen vertelde expert luchtkwaliteit bij het RIVM Joost Wesseling over de fijnstofuitstoot na de paasvuren die gisteren weer traditioneel werden aangestoken. En daarover kwamen nog vragen binnen van Marijke en Bart. Die vroegen of ook de uitstoot wordt gemeten van vuurwerk dat bij voetbalwedstrijden wordt afgestoken of bij de jaarwisseling. En hoe zit het eigenlijk met de fijnstofuitstoot van biocentrales? Nou, Joost Wesseling opnieuw, goedemorgen. Hoe zit dat? Wordt dat ook bijgehouden? Bijvoorbeeld het afsteken van vuurwerk? Bij oud en nieuw wel. We hebben ook een paar jaar gehad toen we net bezig waren met die sensoren voor luchtkwaliteit, mensen opgeroepen om vooral te gaan meten. En vuurwerk is zo groot, dat zie je ook altijd wel terug. Voetbalstadions en zo, stel dat een stadion, dat daar een paar sensoren in de buurt zijn, zul je dat zien als de wind richting die sensoren gaat. Maar het is geen doel op zich om stadionvuurwerk te meten. Nee. En de biocentrales? Daarvoor geldt hetzelfde. We weten dat sommige mensen proberen om de uitstoot te meten, om te kijken of die nou indrukwekkend is of niet. Maar dat is wat mensen daar zelf doen. Dat is ook geen vooropgezet doel van het sensormeetnet. Nee, maar zien jullie wel verschillen? Als de wind over een sensor heen gaat, dus eigenlijk net als bij zo'n paasvuur, als de wind over een paar sensoren heen gaat, dan zie je die pluim vrij goed terug. Dat kan bij een ander soort brand of bij een biocentraal zou dat ook kunnen gebeuren. Maar dat is dus alleen maar als de wind goed is en er voldoende uitstoot is. En voor zover mij bekend zijn er geen plekken waar het heel systematisch wordt gemeten. Nogmaals dank, Joost Wesseling van het RIVM. Kickbokser Rico Verhoeven beleeft zijn filmdebuut. De grote actiefilm Black Lotus, waarin hij de hoofdrol speelt, gaat vandaag in première. Daarover vertelde hij in de uitzending. Er was nog wel een vraag over of Verhoeven niet liever in een Nederlandse dan in een Engelse film zou willen spelen. Is toch makkelijker acteren in je eigen taal? Ja, is wel lastig. Alleen, ik ben al zo lang bezig met de Engelse taal, waardoor dat me eigenlijk wel heel goed afgaat en afging. Dus, en ik ben nog steeds elke dag heel erg erop aan het oefenen. Dus eigenlijk zou het, als ik het in het Nederlands zou doen, natuurlijk wel net iets makkelijker zijn. Omdat je natuurlijk elke dag Nederlands praat. Maar ja, als je echt de films wil maken die iedereen kan kijken over de hele wereld, ja, dan moeten ze echt in het Engels zijn. Dus ja, vandaar. Dat snap ik wel. Rico Verhoeven die denkt natuurlijk groot in het Amerikaans. En we laatste nieuws, want de theoloog en dichter Huub Oosterhuis is overleden. 89 jaar was hij. Hij schreef honderden liederen die in de Nederlandse kerken worden gezongen. Zoals het paaslied Dan zal ik leven. Hier gezongen door zijn dochter Treintje Oosterhuis. Zal in alle vroegte zijn als toen. Mist trekt op. Ik dacht een dorre vlakte te zien. Volle schoven zie ik lange halmen aren, waarin de korrel zwelt. Bomen omranden het bouwland. In 1964 werd Oosterhuis tot priester gewijd, maar hij kreeg moeite met het verplichte celibaat. Hij vertelde daarover in het online programma Tegengif. Een van onze collega's wilde trouwen. En dat zou betekenen dat hij, dat hij weg zou gaan uit het team. Dat zijn ambt zou worden. Uit het ambt zou gaan. Dat was de gewoonte. En wij hebben ons tegen die gewoonte verzet. We hebben gezegd, je gaat niet weg. Je blijft erbij, gewoon, dat wou hij ook. En wij zijn gaan onderhandelen met de bisschop van Haarlem. Maar dat liep op niks uit. Oosterhuis en zijn team besloten met overgrote meerderheid van hun gemeente op eigen houtje verder te gaan. Toen hebben we gezegd, nou ja, dan gaan we maar buiten verantwoordelijkheid van de bisschop. Verder, dat kon natuurlijk niet. Kerkrechtelijk kan dat niet. Maar ja... Jullie deden het. We zeiden, dat gaan we dan toch doen. Oosterhuis trouwde later. En hij is dus de vader van zangeres Treintje en componist Tjeerd Oosterhuis. Hij richtte verschillende centra op voor religie, cultuur en politiek, zoals debatcentrum De Rode Hoed. De vriendschap van Oosterhuis met prins Klaus zorgde voor bekendheid bij het grote publiek. Zo sprak hij bij de uitvaart van Klaus heel openlijk over diens depressies. Hij noemde psychische depressies het meest verschrikkelijke wat een mens kan overkomen. Het was hem aan te zien geweest, dat wist hij heel goed. Maar hij kon het niet verbergen, zei hij. En wilde dat ook niet. Oosterhuis zelf. Mark van Dijk heeft de biografie van Huub Oosterhuis geschreven, De Paus van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zou u hem omschrijven? Ja, hoe zou ik hem omschrijven? Als een, in ieder geval als een groot vernieuwer. Een dichter, spreker. Niet op een activistische manier, maar toch altijd politiek geëngageerd. En ook anderen aanmoedigend om dat ook te zijn en te worden.